Abad donáltása minden kedves szektatagra. Üdvözlünk teket itt a Golem Fesztiválon. Mi vagyunk a Mézga Géza Apokalipszis szekta két főpapja. Nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttetek. És igazából most mikrofon próbát tartunk. Ja. Robert már itt van. Nagyon várjuk. Éppen ott jön. Úgyhogy gondolom, közhelyesen egy hatalmas tapsal fogadjunk a mai délután sztár vendégét, Puzsér Robertet. Köszöntöm a fesztiválozókat. Hát Robert, ez itt az apu azért is iszik, mert velünk kell beszélgetnie. Úgyhogy először egy rövid kérdésem lenne, hogy tudod-e, hogy mi is ez a Mézga Géza Apokalipszis szekta? Hallottam egy olyan pletykát, hogy mi hazánkosok vagyunk. Ti hazánkosok vagytok? Mi is, meg ők is, meg úgy együtt. Nem, én nem ismerem a szektátokat. Tehát nem igazán tudom, hogy mi hazánkosok vagytok, de a hajszíned, az hagy némi kétséget. Ezt diszkriminációnak élem meg, lehetek még nagy magyar a hajszínemtől függetlenül. Lehetnél. Tudod-e, hogy milyen témával készültünk itt ma neked? Kultúra, posztmodern korban, a kultúra mémesülése a 21. században, ilyen tárgyban. Hozzávetőlegesen erről terveztünk beszélni. Amit mi csinálunk igazából, azok mémek. Nekünk egy mém oldalunk van tulajdonképpen, és ennek kapcsán az első dolog, amiről szerintem érdemes lenne beszélni, hogy mégis mi az a mém. Honnan jön ez a dolog, hogy mém, mit nevezünk mémnek, és egyáltalán van egy ilyen hipotézisünk nekünk, hogy ez tulajdonképpen egy nagyon elterjedt, talán a legelterjedtebb közlési forma a 21. században. Mi lehet ennek az oka, illetve hogy ez pozitív vagy negatív dolog-e? Hát nehéz itt kinyilvánítani, megfelelbezhetetlenül, hogy most a mém az pozitív vagy negatív. Úgy gondolom, hogy a mém egy jelenség, és ilyen értelemben lehet pozitív és lehet negatív, és önmagában nem érdemes értéktartalmat hozzárendelni. A mém az a kommunikációnak nagyjából, ezt a Richard Dawkins alkotta ezt a fogalmat, méghozzá úgy, hogy a kommunikáció működését és alapegységét, azt leképezte az organikus szervezet működéséből és alapegységéből. Tehát ami az organikus szervezetnek a gén, az a mintázat, ami által önmagát továbbadja, átörökíti, reprodukálja, sokszorozza, elterjeszti. Az a kommunikációnak, az az információnak a mém. A mém tulajdonképpen az információ alapegysége, az egyszer egyes Lego kocka, ami már oszthatatlan. Már nincs hova osztani, mert érted, hogyha fogsz egy fűrészt, és az egyszer egyes Lego kockát szétfűrészeled, az már nem legózás. Tudod? Ez a kultúrának az alapsejtje. Úgy képződik meg a kultúrából ez a bizonyos mém, hogy a kultúrán, az információn elvégezzük ezt a posztmodern műveletet, amit én azért elég gyakran szoktam emlegetni. Tehát értékeljük le teljesen a kontextust, és értékeljük fel teljesen a relációt. Egy pillanat, ezt a Dawkins-szimematikát ismerem és értem, és szerintem alapvetően az ő korában, amit megfogalmazott, mint kulturális gén, az jogos volt. De most itt 2020-ban a mém, mint fogalom, mint jelenség, szerintem meghaladta ezt a fogalmat. Most már nem egy úgymond lassú evolúciós folyamat, hanem követhetetlen, szerteágazó, és az élet, a világ minden egyes szegmensében megvan, szóval hogy a kasszatibitől kezdve a klasszik boomereken, különböző szakmán vannak rendőrmémek, vannak szakmunkás mémek, vannak különböző egyetemeknek mémei, egyszerűen minden egyes helyen az életben, a világban, a létezésben megtalálható a mém, és olyan gyorsan evolválódik, ami már nem az evolúció, nem a kulturális gén. Hát a mémnek úgy gondolom az a lényege, hogy nincsen saját jelentése. Én tudom, hogy ez furcsán hangzik, meg így most talán így akár befogadhatatlanul, de sajnos ez a helyzet. A mémnek annak nem jelentése van, a mém az egy jelenség. Egy információs jelenség. De a jelenség ugye nem lehet információs, mert információról akkor beszélünk, hogyha a jelenséghez jelentés tartozik. A jelhez jelentés tartozik. Mi töltjük föl információval ezt? Ha föltöltjük. De ha nem töltjük föl, a mém köszöni szépen, ő akkor is van, ő akkor is terjed, ő akkor is elvégzi a maga műveletét. És ez probléma? Ha ez lép a kultúra helyébe, ha ez felváltja a kultúrát, akkor igen. Nem lehet a komplementer módon a kultúra ellen és mellett is? De bizonyára így van. Bizonyára hordozhat kultúrát, de ez egyáltalán nem szükségszerű. Ha feltöltjük kultúrával, akkor kultúrát hordoz. Ha nem töltjük föl kultúrával, ő akkor is egy hordozó, amit föltölthetünk logókkal. Viszont ez... Csak az a kérdés, hogy ha logókkal töltjük föl, akkor meg tudunk belőle élni. Mert akkor azért fizetnek. Tehát az, amögött van, amögött van... Bocsánat, egy... Tibi atya és Kassa Tibi meg tud belőle élni. Szerintem Magyarországon más nem. Ez egy nagyon szűk piac. Egyrészt. Másrészt meg még a mémesülés is egy kezdeti fázisában van. Nagyjából ezekre a mémekre fogékony nemzedékek, ezek a 30 alatti nemzedékek, de hát ahogy az idősebbek halnak ki, ahogyan születnek a kölykök és a fiatal nemzedékek egyre idősebbek lesznek, és hamarosan majd ezek a nemzedékek fogják átvenni az idősektől az ország generációs főáramát, vagy gerincét, vagy alapjait. Tehát ők lesznek a következő nemzedéknek a meghatározó adófizetői, azok a nemzedékek, akik tulajdonképpen döntenek az országnak a sorsáról, a választásokon, meg a fogyasztások során a szupermarketekben. Így a mém előlép a hagyományos értelemben vett narratív kultúra, az pedig visszaszorul. De a narratív kultúra, mint irodalom, lehet ponyva, meg lehet magas kultúra. Film, lehet trash movie, meg lehet művészfilm. És ahogy fejlődik, változik a világ, a mém is képes egy új kulturális formában a legalja szintet hordozni, és valami különböző, valami más, valami különlegesen értelmezhető, vagy rosszul, vagy máshogy bármilyen értelmezhető jelenségként szintén tud rossz és jó is lenni. Tud. Föl lehet tölteni jelentéssel a mémet. De a mém az attól függetlenül van és funkcionál, hogy föltöltik-e jelentéssel vagy sem. Az attól még ugyanúgy mém és ugyanúgy elvégzi a maga szaporodását, a maga terjedését, a maga műveletét a kulturális térben. De a popkultúra nem pont ugyanez volt? Nem. Nem. Nem. Miért? Mert a popkultúrában ezeknek a különböző popkulturális termékeknek, különböző irányzatok mentén volt saját közlésük. Volt saját élményanyaguk, és hogy is mondjam, nagyon egyszerűen a jelhez tartozott jelentés. Ezáltal a jel volt. A jel az attól jel, hogy jelentést rendelünk hozzá. Abban a pillanatban, hogy a jelhez nem tartozik jelentés, a jel megszűnik jelnek lenni, mert nem jelöl semmit. Ugye ez olyan, amikor Ákos azt énekli, hogy én vagyok a jel, akit érteni kell. De ez már inkább mit a popkultúra, ez már nem... Igen, de ez a visszaélés, visszaélés egy szóval meg annak a jelentésével. Megkérdezed, hogy mit jelentesz Ákos? De bocsánat, az Ákosnak ez a szám, ez például nem egy mém, hanem ez egy dal. Tehát, hogy akkor ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy akkor ez nem a mémnek a sajátja, hogy vagy tartozik hozzá a jelentés, vagy nem, hanem ez a zenében is ugyanúgy meg lehet. Nem, ez már az igazi értelemben vett mém. Ez már mém. Tehát ne, onnan tudjuk, hogy mém, hogy nem jelent semmit. Ákos azt énekli, hogy én vagyok a jel, akit érteni kell. Rákérdezel, hogy Ákos, mit jelentesz? És akkor Ákos azt mondja, hogy Ákost. De bazd meg, az a jel volt, nem a jelentés. De az is az Ákos. Hát akkor bazd meg, az nem jelent semmit. Arról van szó, De pillanat, a mém az jelentett semmit, és jelentett valamit, és egy külső szemlélőnek a mém semmit jelent, viszont benne van a beavatottság élmény. Szóval bizonyos körökben, akár lokálisan, akár kulturálisan, egy bizonyos, akár szubkultúrának, akár nagyobb rétegnek, a mém a beavatottsága által a látszólag értelmetlen és abszurd módon mégiscsak akár hordozhat magas, vagy alacsony jelentést is. A beavatottság által is miben vagy beavatva? Például, nem tudom, hogy ismered-e ezt a Pepe béka mémet. Ez nem. Egy nagyon-nagyon illusztris példa szerintem. Kicsit kellemetlen, de nem ismerem a Pepe béka mémet. Nem akarok degradálni. Ja, nem. Jól esik egyébként, akár ismerhetném is a Pepe béka mémet. Nem, ez szerintem azért egy jó példa, mert ez nem magyar jelenség, ez egy Amerikából induló, de nemzetközi dolog. Ez egy alapvetően egy ember megalkotott egy grafikát, és ezzel úgymond ilyen depresszív tartalmakat próbált sugallni, viszont átvette az alt-right mozgalom, és rasszista, szélsőjobboldali ikonná tette. És ugye, ahogy mondtad, evolválódik a mém, a grafika alkotójának el kellett úgymond temetnie ezt az általa alkotott mémet, mert olyan szinten evolválódott, hogy alapból a bennünk lévő szorongás, depresszió, bármilyen krízis, azt egy nagyon jó, humoros és átéltő módon átadta nekünk is. Viszont átvette az alt-right, és valahogyan az evolúció során alt-right ikonná vált. Hát igen, de ha Pepének a békának lett volna saját lénye, akkor az alt-right nem gyárthatott volna belőle egy rasszista békát, olyan békát, amelyik a többi más békafajt gyűlöli, az ott esetben össze akarja írni és transportálni akarja emberfajokat, ember, a béka. A béka embereket gyűlölt bőrszín alapján. Bőrszín alapján a béka embereket gyűlölt. És ő mire van olyan nagyra a zöld bőrével? Nem ő, a mögötte álló emberek vannak nagyon nagyra, az ő fehér bőrükkel. Értem, és a Pepe a béka úgy tűnik nem hordozott elég jelentést ahhoz, hogy ne lehessen feltölteni egy rasszista tartalommal. Na hát erre mondják azt, hogy mém. Valójában egy üresen kongó Pepe béka volt, aminek így legalább lett valami jelentése. Jó, ha nem tetszik a jelentés, azt értjük, de legalább jelent valamit. Nem volt üresen kongó sok embernek, de képzeld el azt, hogy benned is van gondolom szorongás, vannak depresszív hajlamok mindenkiben. A békában is volt? Nem, bennem van, az emberben van, és valaki egyfajta közlési móddal, hogy most éppen a mém, lehetne bármi más is, jól ki tudja fejezni egy bizonyos közegnek, akik beavatottak ebbe, hogy mit átélhetővé válik a saját szorongásnak. Értem, de talán nem véletlen, hogy Pepéből a békából lett ez a rasszista ikon, nem pedig Homer Simpsonból, nem pedig Eric Cartmanből, Peter Griffinből. Eric Cartmant azóta meg is választották amerikai elnöknek. Nem kell a hiszti. A helyzet az, hogy ezek a figurák, ezek meg voltak írva, meg voltak alkotva. Ezeknek volt saját tartalmuk. Nem lehetett őket csak úgy elvenni, feltölteni valamivel, amivel az alt-right mozgalomnak tetszik, és kvázi megrontani szegény békát, aki nem is rasszistának indult, hanem csak depressziós volt, aztán rájött arra, hogy kik a hibásak, azért már rosszul érzi magát. Nem, én arra gondoltam, vagy az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy hogy azért talán nem csak a mém az, amivel meg lehet ezt csinálni, hogy kihelyezzük a kontextusból, és áthelyezzük egy másik kontextusba. Kétségtelenül egyszerűbb ezt egy mémmel megcsinálni, de mondjuk ott van az Amerikai História című film, Amerikai História X című film, ami számomra nagyon furcsa módon valahogy a szélső jobboldali kultúrának is egy kultfilmje tud lenni. Tehát, hogy én személy szerint találkoztam olyanokkal, akik mondjuk szélső jobboldaliak, és nyilván az utolsó snittet azt már annyira nem kalibrálják bele az ő saját világképükbe, de mégis valahogy ezzel a filmmel is meg tudják azt csinálni, hogy úgy értelmezik, hogy ez mégis nekik szól, vagy hozzájuk szól. Hát azért ezt nehéz úgy értelmezni, azt hiszem. Tehát, hogy az a film az maradéktalanul kifejezi a gyűlölet körét, hogy úgy mondjam, hogy hogyan kerülsz be ebbe, és hogyan kerülhetsz ki ebből. Ez maradéktalanul kifejezi azt, hogy egy ilyen, hogy a gyűlöletre alapozott világnézet és életgyakorlat az milyen tragédiához vezet. A hősünk, a Derek, az elveszíti a testvérét. Mert ez lesz a következménye. A testvére lesz az, a fiatalabb testvére lesz az, aki megissza annak a gyűlöletnek a levét, amit ő facsol. Pont ez a lényeg, hogy elmondod azt, amiről szól a film, és mégis egy szélső jobboldali gondolkodású ember bele tudja projektálni a saját ideológiát, ami pont az ellentétes a film jelentésével. Ettől függetlenül tök, hogy a Simpson Child-ot felhoztad, mert ugye mondtad, hogy nem lehet kivenni a kontextusából a Simpson családot. És szerintem ebben a meme világon egy nagyon erős példa a Simpsons. Nagyon-nagyon sokfajta meme van rá, és már a Simpson család, mint sorozat is reagált a belőlük készülő mémekre. És rengeteg felelvel válódott, és ők is tényleg visszareflektáltak arra, ami történt. Szerintem egyáltalán nem baj az, hogyha a Derek Vinyardból, meg az Amerikai História X-ből ilyen jobboldali kultfilm lesz. Mert most te úgy gondolod, hogy lehet úgy egy film kultfilm, hogy az első, nem tudom én, 53 perce az, de az utolsó 15 meg nem az. De szerintem így nem lehet kultfilm semmi. Tehát az egész biztos, hogyha ez a szélsőjobbnak a kultfilmje lesz, akkor rájuk a filmnek a közlése, a filmnek a szándéka, az igenis hatni fog. És ez igenis egy nagy eredmény lesz. Tehát a Dereknek abban a filmben megérthető a szélsőjobboldalisága. Elkezdve az tűzoltó apjával, aki olyan körülmények között halt meg, amilyen körülmények között, a srácnak egy nagyon érzékeny életszakaszában. Megérthető a multikulturalizmus amerikai csődjének vagy válságának a tünetei keresztül. És megérthető az, hogy hiába vannak jól átélhető igazságaik, hogyha az életedet a gyűlöletre teszed fel, akkor ez a gyűlölet vissza fog marni érted és a szeretteidért. Tehát én azt hiszem, hogy ezt a filmet, hogyha ez a jelenlegi jobboldalnak a kultfilmje, az Amerikai História X, ennél jobb hírt nem is kaphattunk volna. Csak az érdekes, ez egyébként teljesen igaz, csak van az a beszéde a Dereknek, amikor elküldi a picsába a zsidó férjének a... Nevelőfatárjának. Amikor, és konkrétan az a beszéd kiemelve a kontextusból, az terjedt például mémként szélső jobboldali poltárokon. Tehát, hogy ez egy kifejezetten elterjedt képre, vagy képsorokra ráillesztett szöveg. És szegény Pepe Béka is, hogy ő se akart aztán rasszista kopasz ember lenni és zsidókat rugdosni, mint Béka. Nem ez volt a célja. Igen, de tudod, a helyzet az, hogy nem lehet ilyen módon, ha valaminek van kontextusa, tényleges kulturális kontextusa, azt nem lehet kirúgdosni a kulturális kontextusából, a Derek Vinyardot se lehet. Azt lehet kulturális kontextus nélkül kisajátítani és lenyúlni, aminek eleve nincsen. Tehát a mém az általában ilyen, és hogyha a Derek Vinyardot mémesíted és mémmé teszed, azzal gyakorlatilag eljelentésteleníted. Én nem azt mondom, hogy a Derek Vinyardnak mindenki számára világos és egyértelmű jelentése kell, hogy legyen, mert nyilván nem mindenki látta a filmet, és aki nem látta a filmet, csak a kiragadott jelenetet, vagy aki csak a mémet, az ebből készült mémet látta, az át fogja tudni élni úgy ezt a helyzetet, hogy Derek egy szexi szélsőjobboldali ikon. Tehát én nem mondom azt, hogyha valaminek le van gyártva a kontextusa, azt nem lehet kiemelni a kontextusából, és nem lehet kiragadni a kontextusából. Éppen ez képezi a mémet. Éppen ebben különbözik a mém a kulturális információtól. A kulturális információnak annak jelentése van. Előzményei vannak, meg következményei vannak. Következik belőle valami. Vonatkozása van a kultúránkra, vonatkozása van a társadalmunkra, vonatkozása van adott esetben a nemzedékeinkre. A mémnek semmiféle vonatkozása nincs semmire. A mém az a kontextusát teljesen elvesztett jel. Nagyon nem értek egyet, bocsánat, fejezve csak nagyon nem értek egyet. Aminek, amely jelnek a relációja, vagyis a egyetlen helyi értéke, az egyetlen betöltött viszonya a környezetéhez, vagy a kultúrához, az értékelődik fel teljesen. Szélsőségesen. Derek Vinyard is úgy van megírva, mint egy háromdimenziós hős. Mélysége van. Megérthető a története. Előzménye van. De amikor mémet gyártanak belőle, és megképezik belőle ezt a szexi rasszista csávót, ezt a fancy szociális, kulturális türelmetlenséget, ami jól átélhető, és amihez jó erős érzelmi viszonyulást lehet kialakítani, akkor őt ettől megfosztják. Megszűnik a harmadik dimenziója, megszűnik a mélysége, és marad egy felszín, marad egy kép. Tulajdonképpen egy ikon az, amivé silányul. És innentől kezdve már bármivel föl lehet tölteni. Na most akkor inkább úgy mondom, hogy a kultúra és a propaganda abban különbözik egymástól, hogy a kultúra az háromdimenziós, megérthető, összefüggése van a múlttal, vonatkozása van a jelenre, és következményei vannak a jövőben. A mémnek semmilyen nincsen. Sehonnan nem jön, sehova nem tart, és semmit sem jelent. Ezért aztán potenciálisan minden pillanatban bármit jelenthet, bármivel feltölthető, ezáltal válik a propagandának az ideális felületévé. Én erre azt mondanám első körben, hogy a mémet nem szabad szerintem egy fogalomként, egy valamiként tekinteni, hogy van olyan, hogy mém, nyilván nincs. Van olyan, hogy drog, nincs olyan, hogy a drog, nincs olyan, hogy a mém, ha érted, mire gondolok. Két példát hoznék fel, az egyik a Ramones zenekar, akik nem tudtak zenélni, nem tudtak énekelni. Nagyjából hangszereik se voltak, de valamit kurvára közölni akartak, főleg azt, hogy ragasztott szívnak, meg hasonlók, és ezért amilyen eszközeik voltak hozzá, ezt megcsinálták. A másik a ShopStop, Kevin Smith, egy kisboltban dolgozott, elképzelése sem volt arról, hogyan kell filmet csinálni, és a saját eszközeivel leforgatta azt, amit leforgatott, és kurva jó lett. És itt vagyunk mi. Nem csak így mi, hanem egy csomó fiatal. És nyilván rengetegen borzasztó szar, silány, kínos mémet gyártanak, de akinek van valami olyan gondolata, érzése, megosztani valója, amit amúgy nem tud leírni, megzenésíteni, filmdevetni, az egy képsorban, vagy akár egy képben át tud adni olyat, ami tömegek számára átélhető, és akár pozitív jelentéstartalommal is bírhat. Tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ott tartunk, hogy talán én ezzel egyébként egyetértek, hogy a mém az alapvetően egy olyan dolog, ami tulajdonképpen minden eddiginél jobban talán demokratizálja a lehetőségét annak, hogy közöljünk valamit. A lehetőségét. A lehetőségét, ami persze nem jelenti azt, hogy közöl is vele valaki, de legalábbis megegyszerűsíti a közlést. A mém demokratizálja. Miért? Mert nagyon-nagyon egyszerű elkészíteni. Borzalmasan egyszerű. Olyan primitív, hogy már demokratikus? Hát tulajdonképpen akkor a beszarás is demokratizál. Nem. Nagyon egyszerű. Nem így értettem. Bárkinek, bármelyik pillanatban. De ha beszarsz, akkor át tudsz adni bármit, amit érzel. átutodni egy jó szarás közben szarsz, és ahogy most nagyon depressziós vagyok, és szeretnék ebből valami jót kihozni, ezért szarok. Nem számozik ebből semmi. Hát én a mémmel is így vagyok nagyjából, bevallom. De... Láttál már magadról mémet? Bocsánat. Láttál már Puzsér Robertes mémeket? Igen, láttam. Volt ennek egy szezonja 2012 körül. Még mindig tart, csak mondom. Láttam ilyen mémet. Hát, hogy mondjam... Hát, csökkentett információtartalmú Puzsér, fogalmazzunk így. Egyet tudok érteni ezzel. Azt akkor te kizártnak tartod, hogy egy mém az megtölthető olyan mennyiségű tartalommal, ami mondjuk kivált katarzist valakiből. Aha. Tehát ilyen szerinted nincs? Nincs. Amúgy most egy rövid kérdést tennék itt a egybegyűlt emberek közé. Volt-e már valaha bárkinek olyan élménye, hogy egy mém katarzist váltott ki belőle? Kész feltartással jelezze, akinek mondjuk volt katarzis a mém nézés közben. Erre mit gondolsz? Csodálatos, hát biztos, hogy egy generációs szakadéknak az egyik felén állok én, és integetek, látom a kezeket a túloldalon. Csodálatos. De nem lehet amúgy, hogy ez olyan... Valaki, tudod, egyszer majd valaki függőidat fog ácsolni e fölé, a szakadék fölé. Én átsétálok rajta, és a túloldalon várnak a katartikus mémek. Megérkezem, és elfogyasztom őket, és belém költözik a katarzis, és nem lehet, más ember leszek. Elfogyasztom a mémet, és egy puzséradikon fog újra születni belőle. Lehet-e az, hogy ez úgy működik, hogy amikor mondjuk felmenült a Ramon zenekar, amikor a Ramon zenekar elkezdett zenélni a 70-es években, akkor mondjuk előtte az ő példaképeik, akiket ők hallgattak, azok nagyon jól tudtak zenélni. Tehát létezett egy igazán menő, tökös rockzene a 70-es években, de az nagyon, nagyon technikás is volt. Egy Led Zeppelin, ők tudtak zenélni. A Ramones ezzel szemben mondjuk nem tudott, de mondjuk azt gondolták, hogy akkor is szeretnének. És akkor is elkezdtek hangszereket fogni, fogalmuk nem volt igazából, azt se talán, hogy melyik felén kell a gitárt megfogni, elkezdtek kiabálni valamit a mikrofonba, és valószínűleg nagyon sokan azt gondolták, hogy ennek ebben a formában így, hogy ennyire idehányod, ennyire nincsen mögötte semmiféle tudás, ennyire nincsen mögötte semmiféle, hát látszólag nincsen mögötte közlésvágy, de közben mégis volt közlésvágy, mert az, hogy amikor a Ramones azt énekli, hogy now you want to sniff some glue, hogy szívni akarok ragasztót, az akkor is ott az úgy nézett ki, hogy hát ez mi a fasz, ez semmi, ez nem egy közlés, ez nem jelent semmit önmagába. De visszamenőleg, meg valahogy mégis az történt... Aktuálisan is amúgy. Az történt, hogy valahogy ez mégis valahogy egy olyan kulturális kontextusba helyezkedett utólag, hogy ez egy ilyen generációs élményt határozott meg, és most már mondjuk Ramonst hallgatni, az kifejezetten akár sznobéria is lehet. Tehát kifejezetten létezik ilyen kiöregedett punkoknak a sznob, nem tudom, hogy érted? Értem. De más a punk. Tehát a punkot azt nem lehet olyan módon megítélni, mint a többi zene irányzatot, mert a punkot azt nem azért szeretjük, ahogyan zenélnek, hanem annak ellenére. És a mémet nem lehet így szemlélni, szerinted? Hát nézd, a punk az egy magatartás. A punk az egy attitűd. Az egy viszonyulás. Az nem arról szól, hogy milyen jól zenél a Ramones vagy a Sex Pistols. Senki se azért hallgatja, mert szeretné hallani a számokat, mert hát azok az olyan kurva jó dallama van, vagy olyan kurva jók a, tudod, a szövegek, hanem azért az energiáért, meg azért a kulturális szerepért, amit az betölt a kultúrában. A Sting fogalmazott úgy, hogyha nem lett volna Sex Pistols, akkor még ma is minden pop előadó úgy néz neki, mint Roy Orbison. Hiszem, hogy ezzel nagyjából a Sting kifejezte, hogy mi volt a szerepe a punknak a kultúra, vagy hát a popzene történetében. A punk alapvetően onnan érthető meg, hogy a 60-as éveknek a hippi mozgalmait a 70-es éveknek a diszkó hulláma elsöpörte. Ebben nagyon komoly szerepet játszott az amerikai adminisztráció, a Wall Street, tehát tulajdonképpen a szervezett üzlet, meg a kormányzat együttműködése. Hogy ezeket a hippiket, ezeket először is becsábítsák egy kabrió autó volánja mögé, aztán a kabrió autóval valahova Santa Monicába elautózzanak, akkor ott kinézzenek egy nagyon szép úszómedencés villát, és akkor ott az úszómedencés villa partján egy kurva jó nőnek az ölébe, egy ilyen ezüstálcára kiszórjanak másfél gram kokaint, és azt mondják, hogy akkor most ezt a kurva hippiskedésedet, ezt a kurva nyomorult LSD-zésedet, meg a hippi kommunáidat, meg az eleve azt, hogy elégeted a behívódat, meg ezt az egész magatartásodat, ezt most felejtsük el. Itt a kokain, itt a diszkógömb, itt az úszómedencés villa. Mostantól ez lesz. Így lesz jó. És erre válaszul mondta azt a punk mozgalom, hogy a nagy faszt! Ez... A nagy faszt fogtok minket kivásárolni, bazd meg, a szabadságunkból. És a punk mozgalom tulajdonképpen egy reakció volt, egy visszavágás volt erre. A diszkógömbre, a kokainra, meg a hippik kivásárlására a saját életmódjukból, meg a saját ideáidból. De ez egy, akkor értem a kontextusát. Azért a punk, rossz így hivatkozni, mert a punknak nagyon is volt jelentése. Saját jelentése de volt. De abban a korban volt saját jelentése. Igen. Ezt értem, és amúgy egyet is értek veled. És úgy érzem, hogy most akkor nézzük meg azt, ami akkor volt, mondjuk nem tudom, az a juppi generáció, amikor a punk is létrejött. Most itt rohad a fél generáció fönn Instagramon. Ez úgymond a ilyen kulturális fórumunk, kultúra idézőjelben nyilván, és itt él a fél fiatal generáció. Nincs más fórumunk, már a Facebook sincsen meg, az Instagram van legfőképpen, meg nyilván aztán egyre lejjebb a TikTok, meg stb. De ezeken a platformokon lehet bármit átadni. Ezeken a platformokon nyilván nem lehet orvosi disszertáció hosszúságú gondolatokat megosztani, ezért leszűkült a lehetősége arra, hogy bármilyen gondolatot közölj, és így rákényszerültünk, vagy hát rákényszerült egy réteg arra, hogy ebben a szűk kifejezési formában minél többet át tudjon adni. És szerintem ez nyilván iszonyat nagy százalékban nem sikerül, de ez meggyőződés, hogy van olyan része ennek a úgymond mém kultúrának, ami ezt képes teljesíteni. Úgy legyen. Már csak kíváncsi vagyok. Tehát ilyen kíváncsian várom azokat a mémeket, amikről beszélsz. Lehet, hogy már láttam őket, csak én nem voltam elég jó hozzájuk. De ha jön, én ott leszek, és a katarzis potmétert fogom figyelni magamon. Hát mi az, mondta, hogy ez a szubjektív, kiből mi tud katarzist kiváltani? Számomra személy szerint, ez egy ilyen személyes példa. Én is küzdök mentális problémákkal, és amikor vannak különböző oldalak, akik mondjuk depresszióval, borderline-nal foglalkoznak, nagyon jó, amikor egy-egy humoros templétben, formátumban olyan dolgot fogalmaznak meg, ami mindenki számára átélhető, aki hasonló gonddal küzd, és néha a saját nyomorunkon nevetünk, néha úgymond már-már katartikus, ilyen félszomor, keserédes nyomorúságba kerülünk, de hogy mindig megvan az, hogy nem vagyunk egyedül, és igazából ez a katarzis bennem. Igen. Hát ezt ki lehet fejezni ezerféle módon, és jelenleg a mém tűnik a legegyszerűbbnek, a legikonikusabbnak. Nem az, nyilván filmben is imádom ezt, könyvben is imádom ezt, de hogy a mémet sem degradálnám le a sárga földig. Igen, csak tudod, a szabad vegyérték, amin keresztül kapcsolódni lehet. Hát az az olyan, mint amikor kapsz egy legós dobozt karácsonyra, és akkor abból összeraksz egy, nem tudom, elvarázsolt kastélyt. És akkor az egy komplex dolog, ami megképződik belőle. A mém az meg tudod, az egyszer egyes legó kocka. Minek a kifejezésére egyszer egyes legó kockányi tartalom kifejezésére kétségtelenül képes. De egyszer egyes legó kockából fog felépülni a nagy Batman bunker is, Igen, de ezek a legókockák kapcsolódnak egymáshoz. Ezek a mémek, ezekből épül valami. Hát egy mém oldalon például igen. Tehát egy mém oldal az például már alkalmas lehet erre. Szóval, ha van egy de egész... ezek a mémek akkor is különállóak, még ha egy mém oldal össze is fogja őket, akkor is csak a legfeljebb annyi történik, hogy egy zsákba gyűjtjük az egyszer egyes legókockákat, és ott zörögnek a zsákban, de a zsákban nem elvarázsolt kastély van, meg nem tűzoltó állomás. És hiába rázzuk a zsákot, hiába fogjuk be a száját, és rázzuk benne az egyszer egyes legókockákat, hiába van benne 1500, nem fog belőle megépülni a tűzoltóállomás, hiába nyitott ki a zsákot. De hogyha meg van valaki, aki tudja, hogy milyen sorrendben kell ezeket egymás mellé rakni, hogyan kell, hol kell ezeket keresni, és hogy kell őket egymás mellé rakni ahhoz, hogy ez megépüljön, akkor meg ez mégis meg tud történni. Én ezek kapcsolódnak egymáshoz, és ezekből felépül egy narratíva? Felépül belőlük egy történet? Tényleg? Nem egy történet épül fel belőle, hanem az a fajta... Egy másikat mondok, egy másik példát. Nem tudom, az egy nagyon népszerű magyar mém oldal, az illiberális mémek. Nem, ismerem. Igen. Szerintem az azért jó példa, mert egyrészt... mindenki számára átélhető teszi a politika abszurditását, másrészt pedig megkerülje a cenzúrát azáltal, hogy mémekbe oltja bele a politika kritikát. Szerintem mind a kettő egy nagyon fontos dolog, hogy egyrészt átélhető mindenki számára, másrészt úgymond a cenzor az ilyen Instagram algoritmusok számára nem megtalálható, mert mémekbe oltott gondolatok. Ez igaz, az illiberális mémek azok átadják a ennek a nemzedéknek a sajátos ellenérzéseit, meg ellenállását a rendszerrel szemben, meg erről ezzel a felülről megalkotott rossz fej rezsimmel szemben, amelyik a saját értékeit, már hogyha ilyenek egyáltalán léteznek, fogalmazunk inkább úgy, hogy a saját propagandáját, azt így tolja rá a társadalomra. És ez a jelen nemzedékek számára egy jól átélhető nyelv, amin keresztül ezt át lehet adni. De valójában ezek tartalmi kifogások? Tartalmi problémák a rendszerrel? Mert én úgy látom az illiberális mémeket, hogy ezek az illiberális mémek elsősorban a rendszer hazug önképét, képmutatását, a rendszer komolytalanságát, vagy sokszor komolyan vehetetlenségét, a rendszer elbaszottságát gúnyolják, meg tartanak egy torz tükröt. Ez a szatíra, a groteszk, az abszurd. Igen, ez igen. De ez tök jó, nem? Ez egy jó dolog. Igen, jó dolog, de ezek a tartalmi problémáink a rendszerrel? Tényleg ezek miatt rossz a rendszer? Ez az ellenállásnak egy jó módja a rendszerrel szemben. De az illiberális mémekből tényleg összeáll egy átfogó rendszerkritika? Tényleg kiderül belőlük ezekből a mémekből az, hogy mi valójában ténylegesen a probléma tartalmilag ezzel a de rendszerrel. Miket, a 444.hu-ból, az origo.hu-ból, az index.hu-ból, a vadhajtások.hu-ból. Szerintem sejted a véleményem, hogy ezekből nem. Sehonnan nem derül ki a valós probléma, nyilván. Én meg azt gondolom, hogy de. Van olyan. Vannak olyanok, akik érdemi kritikát tudnak megfogalmazni ezzel a rendszerrel szemben, és érdemleges tartalmi problémáikat jól átélhető módon tudják kifejezni, narratív módon. Mondok egy példát nekem, az én számomra a Tölgyesi Péter ilyen. Ha a Tölgyesi Pétert hallgatom erről a rendszerről beszélni, akkor azt látom, hogy itt egy átfogó, mélyreható, alapos értékelés és kritika fogalmazódik meg a rendszerrel tartalmi. Mert ő egy nagyon komplex rendszerkritikát fogalmaz meg, ez így teljesen van. Világos viszont, hogyha visszakanyarodunk akkor bármelyik punkzenekarhoz, ők megint csak nem fogalmaztak meg egyenként komplex rendszerkritikát. Tehát amikor a Ramones kiabál a mikrofonba, amikor a Sex Pistols kiabál a mikrofonba az egyenként, az gyakorlatilag semmi. Ha ezt egy valaki csinálja az utcán, akkor csak kiabál valaki az utcán. Itt arról van szó, hogy ezt sokan csinálták, és abból lett tulajdonképpen, abból állt vissza, vagy hogyha így visszatekintünk a punk mozgalomra, abból áll össze tulajdonképpen a punk mozgalom, hogy ezt sokan csinálták, ahogy mondjuk sok ilyen mém oldal is létezik, egy-egy illiberális mém mondjuk egy-egy apróságot mutat, egy-egy fasságra mutat rá a rendszerrel kapcsolatban, egy-egy bármiféle képmutatásra, valami hipokrata hülyeségre rámutat, Viszont ezekből a kockákból mégiscsak a befogadó, tehát ezek pici impulzusok igazából, amik érik a befogadót. És ezek a pici impulzusok, ezek a befogadóban érnek össze egy nagy valamivé, amiből akár megfogalmazhat valami olyasmi is, amit Tölgyesi Péter megfogalmaz. Talán igen. Minden esetre a punk az, az valójában egy nagyszabású mozgalma volt a média hacknek. Vagyis hát a pop zene, meg a szervezett szórakoztatóipar, az intézményes, multinacionális cégek által legyártott popzenei szórakoztatásnak volt a meghekkelése. És nem pont így viszonyul most az RTL Klubhoz mondjuk a bármelyik mém oldal? Tehát nem arról van szó, hogy most is, ahogy akkor mondjuk a volt ez az intézményesített szalagról legördülő gumi, műanyag, szar popzene, és erre volt valóban egy reflexió a punk. Ugyanígy van most is egy ugyanilyen műanyag, ugyanilyen szar, ugyanennyire a semmibe menő futószalagról legördülő tömegkultúra, amit gyakorlatilag akármelyik kereskedelmi adón kapunk. Nem lehet ugyanennek ugyanennyire ellentézise mondjuk egy mém oldal? De kurva jó lenne ebben hinni. Tényleg. Halálboldog lennék, ha ez így lenne. Vagy hogyha ez egy nap ez realizálódna, amiről beszélsz. Én nem bevallom, hogy én nem látom ennek a jeleit. Én nem látom a jelét annak, hogy az illiberális mémek azok az illiberális kormányzatnak a meghekkelései volnának. Akkor már sokkal inkább érzem ezt a kétfarkú kutyapárttal kapcsolatban. Tehát a kétfarkú kutyapárttal kapcsolatban azt érzem, hogy az a rossz működésnek egy groteszk reflexiója. Az illiberális mémekkel kapcsolatban meg azt érzem, hogy egy nemzedék fordítja le önmagának ezekre az egyszer-egyes legókockákra a problémáját, az ellenérzéseit a rendszerrel kapcsolatban. De valahogy ez nem válik, valahogy ebből nem válik narratív kritika. De nem szükségszerű az, hogy aki nem találkozna vele az Instagramon, semmilyen formában, egy másik példát mondok, ezt a Herbár Reality TV-n láttam, nem tudom, ismeredem, hogy a TikTokon különböző beauty vloggerek, ilyen sminkkel foglalkozó lányok, miközben sminkelnek, komoly politikai témákról beszélnek, mint például a konkrétan a kínai kormánynak a úgymond koncentrációs táborok állítása, és ezt ugye a beauty vlogba oltják, és így reménykednek abba, és meg is történik, hogy minél több emberhez eljusson olyan üzenet, amit amúgy soha a rohadt életben nem talált volna meg. És az Instagram is egy olyan platform, ami... Igen? Hát csak tudod, már régen rossz, ha a beauty vlogokon keresztül kell eljutni. De mi más van? Ez most nem védem a generációt, mondom, hogy ez egy jelenség, ez igen, van. Ezt nem lehet elvitatni. Igen, de én nem is akarom elvitatni. Én nem mondom, hogy nincs. Van. Csak azt mondom, igen. Csak azt mondom, hogy ha a beauty vlogon keresztül kell a sminktippekre vágyó közönséghez eljuttatni, hogy Kínában koncentrációs táborok vannak, ahol emberi tömegeket éheztetnek ki, meg gyilkolnak le, hát már régen rossz azoknak az embereknek azokban a koncentrációs táborokban. Baszki. Hogy a beauty vlogon keresztül kell eljuttatni az emberekhez ezt az üzenetet, vajon ezek a csajok majd abba hagyják a szempillafestést? Tudod, és azt mondják, hogy menjünk, szabadítsuk föl a helyzet, kilós rádió az jobb lenne, felelős, ha bárki más beszélni róla. Én csak arról beszélek, hogy a felelős polgárság az eljut azokhoz a hírekhez, amelyek őt érdeklik, és amelyek őt megszervezik. Hogyha a beauty vlogon keresztül kell eljutatni a koncentrációs táboroknak a hírét az emberekhez, akkor a legtöbb, amit elérhetsz, az az, hogy tudni fognak a koncentrációs táborokról, és ez is a fogyasztói kosaruknak a része lesz. Az érdeklődés a koncentrációs táborok iránt. De valójában ők a maguk jogán igazából nem érdeklődtek volna ez iránt. A dolog iránt eljuttattuk hozzájuk a beauty vlogon keresztül, ezáltal szélesedett a kulturális információs portfóliójuk. Nem jó? De jó, csak arról beszélek, hogy a helyzet az tragikus, hogyha ilyen módon kell ezt eljutni. Nyilván. És valójában mi a legtöbb, ami ebből következni tud, hogy nem tudom én, írd alá ezt és ezt az ívet, tiltakozz ezen és ezen a felületen, kattints ide és ide egyet, de lehetőleg annyit tudod. Az igazi probléma az az, hogyha a beauty vlogon keresztül kell becsempészni a koncentrációs táboroknak a tematikáját a nyilvánosságban, vagy ennek a nemzedéknek a homlok terére, maradjunk a példánál. Igen, akkor ezeket a koncentrációs táborokat, vagy arra a kínai állampártra hogyan lehet nyomást gyakorolni? Milyen módon lehet nyomást gyakorolni? Magyarországról, senki nem tud. Bárhonnan a nyugati civilizációból, bárhonnan a nyugati fogyasztói kultúrákból. De nem csak ez lehet szerintem a közvetlen célja ennek, hogy a kínai kormányra nyomást gyakoroljunk, hanem az is lehet ennek a célja, hogy esetleg csak a valóságnak egy olyan szegmensével találkozzon valaki, amivel egyébként nem találkozna. Nekem az jutott eszembe erről, amit mondtál, hogy nektek még anno 1000 éve a Budapest TV-n volt például szerintem kibaszott jó műsorotok. Tényleg gyakorlatilag annál színvonalasabb média kritik, vagy hát, hogy média hacket én nem nagyon láttam azóta sem a magyar közéletben, ami akkor is ott történt. És ez a Budapest TV-n történt. Nyilvánvalóan, aki a Budapest TV-re kapcsolt, az nem ezt várta. Tehát nem azért kapcsolt oda, hogy a média kritikát befogadja, de mégiscsak valahogy pont ez volt az ereje talán a dolognak, feltételezem, remélem, hogy, vagy lehet, hogy ez egy ilyen utopisztikus gondolat, de hogy gondolom, talán ti se csináltátok volna, ha nem bíztok egy kicsit abba, hogy ez valakinek valamit megpiszkál az agyába, talán pont azért, mert a Budapest TV-n, amikor éppen teljesen zombulva kapcsolgatja a tévét, akkor éri őt ez a nagyon intenzív inger. És mondjuk egy beauty vlogba bele csomagolt kritika a kínai belpolitikáról, az lehet egy nagyon hasonló élmény. Igen, én csak arra utaltam, persze, nagyon hasznos egy beauty vlogban, mint ahol bárhol egy érdemi félmondat. És örülök, hogyha belefér, és örülök, hogyha be lehet tuszkolni a szájfény, meg a szempillaspirál közé. Mindez tök jó. Szempillaspirázás közben beszél, nem közé, nem két reklám között van egy tartalom, hanem egy szempillaspirázás közben beszél róla. Jó. Szerintem van különbség. Figyelj, kurva jó, csak tudod, ahhoz, hogy bármi változzon. Ez a fa volt, nem mi. Gyurcsányista fa. Szóval... Még hogy a fa. Szóval... Én csak arra utalok, hogy a felelős polgárság, hogy az önmagáért felelős, a világért felelős, a koncentrációs táborok lakóival szemben felelős polgárság, az egyetlen remény arra, hogy a világ változzon. Tudod, az a polgárság, amelyik felelős, amelyik érdeklődik, amelyik eljuttatja magát ahhoz a hírhez, vagy ahhoz a hírforráshoz, ahonnan tájékozódni akar, aztán más hírforrásokból is tájékozódik, mert komplex képet akar, mert árnyalt képet akar alkotni a valóságról, aki síkra száll azok mellett, az értékek mellett, amelyekben hisz, aki föláll a kényelmes fotelből és a kezébe veszi a politikát. Ez a felelős polgár, ez a közösségért felelős, tenni akaró polgár, ez a reményünk arra, hogy a világ változzon. És hogy képződik meg? Csak szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a beauty vlogon elhangzó politikai vagy közéleti tartalom, ami persze hasznos, sokkal hasznosabb, mintha nem lenne benne. Én nem is akarok ezen vitatkozni, de minden esetre szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a beauty vlogban megjelenő hasznos tartalom, az majd megképezi ezt a polgárt a fogyasztóból. Ennyi. De szerinted, amúgy kurva jól hangzik, imádom, bár így lenne, de mondjuk Magyarországon a felelős polgár amiben egyetértünk, hogy jó és király és fontos, az hány százaléka lehet a népességnek? Mert szerintem tragikusan kevés. Igen, de szerintem nem a mémek által képezhető meg. De nem, persze, én nem mondom, hogy szerintem hogy képezhető meg. Szerintem úgy képezhető meg, hogyha a közéletről való vitából, meg a közéletre való reflexióból, meg a közélet ügyeinek a kézbevételéből, meg a fogyasztói komfort fölrugásából és a nonkonformizmusból formálunk rock'n'rollt. Hogyha azt tesszük vonzóvá, azt, hogy igenis beleszólunk a közéletbe, azt, hogy igenis érdekel minket, hogy mi zajlik a kínai koncentrációs táborokban, vagy a minisztériumokban, vagy mi zajlik akár a környezetünkben. És véleményt formálunk, és igényt formálunk, és eszközöket formálunk, és igenis belépünk, és igenis a torkukra tesszük a kést. És utána, akkor, amikor egy ilyen ügyet kivívtunk, vagy egy ilyen ügyben elbuktunk, nem maradunk ott a politikában, hogy megéljünk belőle, hanem visszalépünk a kulturális térbe, és várjuk a következő alkalmat, hogy fölgerjedjünk, mint egy politikai erő. És azt hiszem, hogy ebből képezhető meg az a polgárság, meg ebből képezhető meg az a hatékony társadalmi kontroll, vagy civil kontroll, amire kurvára rászorul a politika Magyarországon, meg az egész nyugati civilizációban. És nem lehet, hogy ezek a kicsi Lego kockák, ezek mégiscsak pont ennek lehetnek az építő elemei? Vagy hát tulajdonképpen ezt már mondtad, hogy legyen így, bízzunk benne, de... Jó lenne, ha így lenne, de tudod, nagyjából azt hiszem, hogy a helyzet az, hogy ezek a Lego kockáink vannak, tehát ha naivak vagyunk, meg ábrándosak, akkor ezekből kell elképzelnünk, hogy majd megképződik. Már csak fantázia kérdése, hogy képesek vagyunk erre. Szerintem nem naivság, mert hogy én kurvára bírom a Sétál Budapest programot, meg ugyanúgy az egész elképzelésedet, abszolút szimpatizálok veled, de ez Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe soha nem fog eljutni. Se Nógrád megyébe, se Somogy megyébe, és egy mém, ha csak egy emberhez eljut, ha csak kettőhöz, az már több, mintha a belkerületben van pár ember, és érted, mire gondolok? Hogy... Én értem, egy mémmel el tudjuk mondani, hogy Orbán Viktor kormánya ciki. De ennél egy többet, nem ennél tudjuk... többet el tudom. Többet, de egy mémmel nem tudjuk elmondani, hogy Orbán Viktor kormánya miért ciki. Mi a probléma? Mi a probléma vele? Azt el lehet mondani, hogy nem fenszi, azt el lehet mondani, hogy a mai fiatalok nem kamázzák. Nem, akár azt is el lehet mondani, hogy nevetséges, meg hogy ósdi, meg hogy nem tart kapcsolatot a mafiataljaival, és hogy korrupt, meg hogy alapvetően inhumánus. Még ezeket akár minden lehet mondani. Ez nem előrelépés? Ahhoz képest, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy kis faluban egy boltban árufeltöltő vagyok, és ennyi. Ez nem egy lépés már fölfele? Lehet, csak tudod. Amíg nincsen értelmi kritikánk az Orbánról, addig nincs elképzelésünk arról, hogy milyen legyen az a kormányzat, vagy az a párt, vagy az a vezető, vagy az a rendszer, ami majd fölváltja az övét. Neked van erről elképzelésed? Mert hát nekem nincsen, nekem kurvára. Én azt hiszem, hogy nekem igen. De tudod, a probléma, hogy pont ebből lesz az U1G. Pont ebből a mémesülésből. Hogy így a faszunk ki van most már az Orbán Viktor rendszerével, csak hát azt nem tudjuk, hogy miért is, meg mivel is, meg mi miatt is. És akkor erre a válasz az U1G. Hát az megfogalmazza ezt a problémát. Orbán egy geci. És tudod, ez a mémekből... Ez ciki és sekélyes, és ez nem elég. Ez a mémekben kifejeződő kritikának az eredménye. Tudod, és akkor innentől kezdve mi jön? Az, hogy jöjjön bármi, ami nem Orbán. Tehát Gyurcsány! És már is megvan oldva a probléma. Ja, jó, nem a felesége. Mit gondolsz arról, hogy Örkény Istvánnak az egyperceseinek a bevezetőjében, ugye Örkény azt fogalmazza meg, hogy ezek egyperces novellák, és hogy ezt emiatt sokan félváról vehetik, sokan azt mondhatják, hogy ugyan mégis mit lehet egy egyperces novellában elmondani, mégpedig ő ezt garantálja a bevezetőbe az olvasó számára, hogy ezek regényekkel, sőt regény folyamokkal felérő gondolatíveket tartalmazó novellák lehetnek ezek az egyperces novellák, amik között van amúgy olyan, aminek a szövege, tehát a konkrétan a karaktereknek a száma, amik mondjuk szerepelnek egy ilyen egyperces novellában, azok ráférnek egy mémre. Tehát, hogy konkrétan ráférne egy mémre egy egyperces novella. Na igen, arról van szó, hogy vannak nagyon hosszú mémek, meg vannak nagyon rövid egypercesek. És ezek már szinte egymásba érnek, tehát itt már képződik egy közös halmaz. A legrövidebb egypercesek és a leghosszabb mémek már tulajdonképpen lefedik. Egybe érnek, világos, de akkor ez tulajdonképpen... A mém meg az egyperces novella, tehát az egyperces novella az a mémesülés tendenciájára, trendjére való reflexiója volt az Örkény Istvánnak. De ezzel egyetértünk mondjuk ezzel a hipotézissel, amit mondjuk az Örkény megfogalmaz, ezt elfogadod? Hogy egyébként mondjuk egy perces az tud annyira ütni, mint egy, őt így fogalmazott, ha jól emlékszem, szó szerint talán, hogy regényekhez vagy regény folyamokhoz mérhető erővel tud ütni egy-egy perces akár. Én olvastam olyan egy percest, nem is feltétlenül csak az Örkénytől, de hasonló terjedelműt, ami tudott úgy ütni, csak szeretném jelezni, hogy a mém az az egy másodperces novella. Hát jó, de közben meg a regény folyamhoz képest meg már az egy perc is micsoda. És ahhoz képest akkor az egy perchez képest az egy másodperc sem egy nagyobb ugrás. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Proustból indulunk ki, és hogy ő milyen terjedelmű regényeket írt, és hogy akkor nyilvánvalóan, ahogy elérakunk egy perces novellát, joggal mondja azt, hogy hát ez mi a fasz, itt van 30 sor, vagy 3 sor, vagy 30 betű, pár karakter, hogyan mérhető ez ahhoz a teljesítményhez, amit én lefektettem. Hát én ehhez képest meg az egy másodperces, meg az egy perces, az meg nem egy olyan nagy váltószemmel. Én az egyperces novellában is, meg az egy másodperces mémben is, csak ugyanazt látom, meg a ti igyekezetetekben is, ez az értelmiség igyekezete, hogy a neoprimitivizmussal tartani tudja a lépést. Hát a kultúra leépülésével tartani kell a lépést, és a kultúra egyre kisebb egységeibe, egyre kisebb legókockáiba kell bele tuszakolni belőle annyit, amennyit elbír. De mi ezt imádjuk, kurvára élvezzük. Nagyon-nagyon szeretjük ezt csinálni. A pólódon a smiley ajkának a lefelé bigyedése nem pont ezt jelzi a számomra, de oké. Okay. Ettől függetlenül lehetek szomorú. Valamit szeretek csinálni. Nem úgy van ez, hogy ebben a nevezhetjük talán ezt postmodern kornak, nem tudom pontosan hol van a határvonal, de mondjuk az én fejemben az internetnek a megjelenése az mondjuk egy elég éles határvonal. Azt gondolom, hogy mondjuk az információnak a mennyisége, amit az átlagember befogad, bárki befogad igazából, az információnak a mennyisége, az impulzusoknak a mennyisége, az olyan szinten növekedett meg, hogy ezzel párhuzamosan talán szükségszerűen csökken a koncentráció képesség. Annak ellenére, hogy ez nyilván szarul hangzik, hogyha ezt így kimondom, nyilván ez egy, vagy nevezhetjük ezt szomorú ténynek, de még az is lehet, hogy ez igazából a mi sovinizmusunk, hogy azt mondjuk, hogy ez egy szomorú tény, mert hogy lehet, hogy ez ugyanolyan, mint amikor például azt mondjuk, hogy a könyv, és hogy a könyvszag, és hogy amik már le van monitoron olvasod, az már nem ugyanaz, mint hogyha lapozod a könyvet, miközben nyilván a tartalmi közlés az, ami tulajdonképpen releváns. Igen, de az egyik esetben egy hordozót siratunk, meg egy hordozóért nosztalgiázunk, tudod, és a hordozót feleltetjük meg a kultúrának, ami egy súlyos hiba, úgy gondolom, mert nem a könyv a kultúra, a könyv csak hordozza a kultúrát. A hangos könyv is tudja hordozni, a digitális könyvolvasó is tudja hordozni, tehát ugyanúgy el tudja hordozni azt a formátumot, amit a papír. A mém az nem egyszerűen ez, nem teljesen ez. A mém az nem pusztán egy hordozó, az maga a kultúra alapegysége, az maga a tartalom. Vagy hát inkább úgy fogalmaznék, hogy a tartalomnak egy kimerevített pillanata. Inkább így mondanám. Olyan úgy viszonyul a mém a kultúrához, ahogyan a film egyetlen egy kimerevített képkockája a filmhez. Rengeteg mindent el tud mondani egy képkocka is. Igen, pontosan ezt nevezzük meg fotónak. Tehát, hogy az például, és létezik ilyen fotóművészet. Hát igen, létezik. Milyen szépek az árnyékok, azon a képen. Nem, csak ennyit tud azért a fotóművészet, azért ne degradáljuk ennyire a fotóművészetet. Igen, az igen. Az azért elég erős tud lenni egy sajtófotó. Na, vannak erős képek. Van a sajtófotó, meg a művészet. De bocsánat. Várjál, azért ez nem ugyanaz. Tehát az egyik számomra az egyik az kettő erős, mert a sajtófotó... Igen, lehet a kettő erős, csak tudod, az egyik az igazságot mutatja, a másik meg a valóságot mutatja. Az azért nem mindegy, hogy a valóságot fotózod, vagy az igazságot fotózod. Persze a valóságot nem lehet megkerülni, de a valóság mögött az igazságot azt föl lehet tárni. Én nem állítom, hogy nincs fotó, amelyik képes lenne az igazságot föltárni a valóság mögül. Ez a művész fotó. A sajtófotó az meg kifejezetten a valóságot fotózza. Én nem úgy ezzel vitatkoznék, mert nagyon szeretek a World Press fotóra járni minden évben, és ugye mindig van mellette egy leírás a fotó mellé, és a fotót látod először, és nagyon sok olyan, hogy nézel, hogy passzod, de kurva jó kép, fogalmam sincs, miről szól, de esztétikailag tetszik. Na, aztán én a mémmel is így vagyok. De akkor... Igen, fogalmam nincs, miről szól, de adott esetben lehet szórakoztató. Én nem mondom, hogy nem fejez ki semmit, hogy valamit feltétlenül kifejez, csak a kifejező képessége az nagyon le van korlátozva. És azt hiszem, hogy ezért dübörög úgy a fogyasztása. Tehát ezért zabálja a nemzedék nagy kanállal. Nyilván kurva szar filmek is vannak azért, meg rettenetes zenék is vannak, szóval azért... Újabban szinte csak azok, tehát igen. Ez nem lehet, hogy ez megint ez az ilyen kicsit romantizálás a múltnak, hogy így visszatekintve minden sokkal jobb megtűnik, de... Várjál, de vigyázzál, mert ez egy veszélyes, vagy csúszós lejtő, úgy is szokás mondani. Igen, hát, igen. Hát hogyha valaki állandóan azt magyarázza, hogy régen minden jobb volt, a fekete lemez előtti Metallica volt az igazi. Igen, igen. Tudod, a első belga lemez volt az igazi. Hát azóta már nem az igaziak. Már Dancsó Péter se az, ami volt, stb. Tudod, és akkor egy ponton eljöhet az a tanulság, hogy baszki, te egy vén fasz vagy, aki nosztalgiázik a gyerekkora iránt. És bazd meg, vedd észre, hogy itt azért még mindig van kultúra, meg még mindig van egy csomó nagyszabású, nagy kulturális tartalmú produktum, amire te nem vagy hajlandó reflektálni, mert már elmúltak a fiatal évek, és te azt a kultúrát tudod befogadni, mert nagyjából ott maradtál érzelmileg, lelkileg. Csak hogy, ha ezt a következtetést levonjuk, akkor elveszítjük a képességünket arra, hogy adott esetben érzékeljünk egy hanyatlást. Mi van akkor, hogyha egy kultúra úgy általánosan hanyatlik? Mi van akkor, hogyha tényleg válság van, és tényleg mondjuk zuhanunk? És valaki, aki jelzi, visszajelzi, mondjuk ugye egy magasságmérő műszer, így visszajelzi, hogy baszki, zuhanunk. Baszki, folyamatosan veszítjük a magasságot, be fogunk csapódni. De mi már levontuk azt a következtetést, hogy az illető egy vén fasz, aki csak azért siránkozik a fiatalkorának a kultúrája iránt, mert azt még be tudta fogadni, és gyakorlatilag elveszítjük a képességünket arra, hogy detektáljuk a válságot, pusztán azért, mert minden ilyen jellegű visszajelzést be tudunk annak, hogy persze régen minden jobb volt. Attól még, hogy üldözési mániád van, nem biztos, hogy nem üldöznek. Erről van szó. Így van. Így van. Világos. Óvatosnak kell lenni. Én is igyekszem elkerülni ezt a pusztító mémet, hogy régen minden jobb volt. Ugyanakkor meg szabadjon fönntartani a lehetőségét annak, hogy esetleg tényleg zuhanunk. Amire kíváncsi vagyok, hogy ugye ezzel kezdtük tulajdonképpen, hogy a 30 alattiak azok, akik a mémeket leginkább fogyasztják, bár egyébként szerintem mondjuk kimarad egy réteg, de a 60 pluszosok megint csak egészen másfajta mémeket, de ott is elég népszerű ez a műfaj. Meglepően sok 65 pluszos mémgyártó nő van, ezt az Instagram statisztikáiból tudtam meg, és teljesen durva, hogy a 65 pluszosok imádják és fajják a mémeket, ezt csak így mellékesen mondom. Na mindegy, lényegtelen, tehát igen, innen is üdvözlik a 60 pluszos követőinket. És elfelejtettem, mit akartam mondani. Na jó. Akkor egy kérdés volt, nekem addig eszedbe jut, hogy Robi, nálad a Facebookodon láttam egy kurva jó mémet. Nagyon-nagyon tetszett. Ez az a politikai jobboldali, horizontális, vertikális beállítottságú bal-jobboldali téma volt, és nagyon durván tele volt pakolva különböző dolgokkal, és kibaszott jó volt. Szerintem ebben a templétben az egyik legjobb mém volt, amit láttam. És el is gondolkoztam, hogy ezt mondjam, te csináltad a jelöl, mert hogy nagyon-nagyon sok ilyen beavatott, tényleg, amit mondtam, hogy különböző témákból, már shitposztokból, meg mindenfajta dolgokból voltak benne témák, és kurvára tetszett. Nem, ezt nem én csináltam, ezt én találtam, aztán átemeltem. De... Na miért? Közönséget megdobáljuk Gyurcsán Isten akkokkal, ha még egyszer beszól. Szóval a helyzet az, hogy az egy nagyon bonyolult mém voltam. Nem ajánlom mindenkinek. Tehát van bonyolult mém. Hát igen. Ez ilyen volt. Tehát, hogy ez igazából itt össze volt varva, nem tudom én, 16 mém. De mégis egy mém volt, ilyen, tehát mégis egy mém maradt a végén. Igen, és egy mém, és iszonyat. Igen, annak volt. De az az egyetlen egy darab mém volt, aminek volt jelentőség, az összes többi az... A semmiben úszó. Igen, egy kép volt és egy hozzátartozó közlés, de azért ez egy táblázat volt. Az egy mém volt. Az nem zárják ki azt, hogy mém legyen. Az egy mém volt. Igen, de tudod, ez lenne a mém, és ez lenne a referenciája a mémnek, akkor nekem is más lenne a véleményem a mémről, mint olyanról. Tudod, ez a kivétel volt és nem a szabály. Bárcsak baszki, ekkora tartalmi igénye lenne egy mémnek önmagával. Na, ez az, ami nem biztos, hogy úgy van egyébként, hogy ez a kivétel, és nem pedig a szabály. Nyilván tehát nem a szabály. Attól függ, hogy hol keresi az ember. Nem a szabály, de nem is feltétlenül a kivétel szerintem. Azért rengeteg, talán több igényes mém létezik, mint gondolnád. Nem azt mondom, hogy több igényes mém létezik, mint igénytelen. De azt sem mondanám, hogy több igényes zene létezik, mint igénytelen. Hát igen, csak érdemes megnézni a slágerlistákat mondjuk a 70-es években. 80-as években, és úgy mondjuk megnézni, hogy az első 10 helyezett az micsoda. Kétségtelen. Tök random pillanatban, tudod. És akkor megnézni, hogy ezek a zenék, ezek, tudod, milyen minőséget képviselnek, mennyire időtállóak, és meg lehet nézni a 2000-es, 2010-es, meg most a 2020-as években egyaránt. Tehát úgy gondolom, vagy meg lehet nézni az Oscar-díjas filmeknek a listáját, bár ez az Oscar-díj hanyatlásáról is, nem csak a filmgyártás, de azt hiszem, hogy a hollywoodi filmgyártás, meg az Oscar-díj, azok így szépen szorosan egymásba fonódva hanyatlanak. Szóval azért meg lehet figyelni egy hanyatlást. A helyzet az, hogy egyre szűkülnek a lázadásnak a lehetőségei. Sajnos a fogyasztói kosár egyre inkább kiterjed a lázadás különböző formáira is. Tehát ma már olyan módon, ahogy a Ramones föllázadt, vagy ahogyan a Sex Pistols föllázadt, ma már úgy föllázad, nincs egy kommerszaktus. Egyre nehezebb nem kommerszaktusokban létezni, mert minden kommercializálva lett. És annak a mindennek, ami kommercializálva lett, a tagadásai kommercializálva lett már. Ez az igazán nehéz, és ez az igazán súlyos probléma az egészben, hogy a lázadásnak a legkülönbözőbb formái lettek legyártva, és kiárusítva, és a te számodra hozzáférhetővé téve, és egyik sem sérti a rendszernek a strukturális alapjait, sem a gazdasági alapjait, sem a kulturális alapjait, sem a politikai alapjait, hanem mindegyik erősíti. Tehát bárhogyan föllázadhatsz, és a rendszer erősebb lesz a lázadásodtól, nemhogy gyengébb. Pont azért, mert a fogyasztás aktusait rendelte hozzá az intézményrendszer a te lázadó energiáidhoz. Ezek a fesztiválok is erről szólnak. A te lázadó energiáidtól kommersz módon fogyasztással különböző hazai és nemzetközi termékek elfogyasztásával. Megvédném a Golden Fesztivált, egy nagyon édes közösségi fesztiválról van szó. Nulla profittal, szóval amúgy igencsak a Golem Fesztivált védném meg. Pont a Golem Fesztivál talán a legkevésbé ilyen, hogyha ez valóban így van, ahogy mondod, és hát miért ne lenne így. De azt gondolom, hogy akárhogy is, én itt egy borsodi sört látok előtted, akárhogy is, ez egy... Muszáj innom valamit. Igen, én értem. Nagyon szeretek írni, és muszáj meginnom bármit. Nem az ivás itt a, érted? Világos, hogy inni akarok, és már is hozzárendeltünk egy... Úgy kivettem a hűtőből, mindegy, amit elsőbb megláttam, és alkoholtartalmú, azt vettem ki. Te csinálod jól, de tudod, ő, nekik ez így is szüleim nem így gondolják. Föl fogják osztani a piacot olyan termékekre, amik közül te behúnyt szemmel is jól tudsz választani. Mikor Mézga Géza apokalipszis szektának a borsodi promóciója. Várjuk. Ide kiraknám, srácok. Szóval, arról van szó, hogy ma már a lázadásnak számtalan commerce formája lett kidolgozva, és szexivé téve, és jól átélhetővé téve, és divatossá téve. Lázadhatsz mondjuk a gravitáció ellen. És akkor ahhoz kapsz gördeszkás példát. Ezt már hallottam a gördeszkás példát, és nem akkor értünk egyet. Nem értünk egyet. De tudod miért? Mert hallottam már a focis példádat, amikor azt mondod, hogy a lábával az ember olyan dolgot csinál, ami úgymond nem rendeltetésszerű. És én ezt a gördeszkán is ugyanígy érzem, hogy az ember a lábával csinál olyan dolgot, ami nem rendeltetésszerű, ezért pont a focis analógiádra reflektálva gondolom ugyanezt. De élményszerzésnek nagyon jó, és én nem is mondom, hogy nem jó élmény. Meg azt sem mondom, hogy nem élheted meg benne a saját szabadidődet nagyon tartalmasnak. Én csak azt mondom, hogy ezzel a lázadással legfeljebb a testi épséget. Ez miért lázadás? Miért lenne lázadás az, hogy felállsz egy azért, mert lapra? Azért, mert alapvetően lázadó aktus. Azért, mert alapvetően a szüleink nemzedéke az egy olyan normarendszert állított fel, kulturális normarendszert, amiben rendesen fel vagyunk öltözve, reggel bemegyünk a munkahelyünkre, este onnan rendesen hazamegyünk, amikor a szabadidőnket töltjük és kikapcsolódunk, azt is olyan módon tesszük, amilyen módon a szüleink, amilyen módon azt ők helyesnek látják, és ez, hogy veszek egy gördeszkát és azon ugrálok és össze-vissza töröm magam, igen, ez ma már egy lázadó aktus. Az, hogy elmegyek egy fesztiválra, ott irdatlanul bebaszok a barátaimmal, igenis egy lázadó aktus a szüleim nemzedék ellen, az ő értékviláguk ellen, az ő normájuk. De csak azért, mert nem tudom, mert már régen is volt nagy pancsó, meg stb. Azért, hogy veszek egy focilabdát, az azért nem lázadó gesztus, mert büszkék rám, mert belerugok egy labdába. Egy olyan családban, amelyik ad az eleganciára, és az anyától azt hallottad mindig is, hogy az úriember az lovaspólózik, vív vagy teniszezik. Egy ilyen is családban... Ismersz ilyen családot Magyarországon? Igen, én ismerek ilyen családot. Egy ilyen családban elmenni focizni, a gyerek elmegy focizni, az egy lázadás. Az egy lázadás ez ellen az értékvilág ellen. Ilyet csak eddig Wes Anderson filmben láttam. Jó, igen, de tudod... Azért ilyen létezik. De nem az átlag, az Magyarországon legalábbis valljuk be, hogy Nem. Magyarországon ezért az átlag kölyök a focizással nem is tud föllázadni a szülei ellen. De a legkevésbé talán azzal. De a graffitizés... igen, alig ha nem. De a graffitizéssel már föl tud lázadni a szülei nemzedéke ellen, meg a szülei értékei ellen. A spangdizással azért már föl tud lázadni a szülei értékvilága ellen, meg a szülei rutinjai ellen. Tehát azért ennek azért léteznek az aktusai. És a rendszer tulajdonképpen azzal hagy még bizonyos tartalmi teret a lázadásnak, hogy bizonyos dolgokat tilt. A spanglit például tiltja. Ilyen értelemben a spanglizás még a leginkább lázadás, hiszen az ténylegesen tilos. De amint a rendszer azt mondja, hogy mostantól kezdve lesznek kafésopok szerte az országban, ahol zárjegyezett füvet tudsz vásárolni, és a zárjegyezett füvet tudod elfogyasztani, onnantól kezdve maga a füvezés is egy kommerszaktussá válik, hiszen kommercializálva lett. De hát amúgy most elég elmentük más nyelv, de hogy a gyakorlati tényeket követve se Amsterdamban, sem Colorado államban nem ez történt meg, hogy kommerszé vált, hanem ugyanúgy folytatódott az, ami eddig is volt, csak most már állami keretek közé szorítva és megadóztatva. Igen, én voltam Denverben. Egyáltalán nem Amsterdam szerint. Egyáltalán nem az az élményed van. Nem az az élményed van, hogy ez a dolog ez most legális lett. Senki nem érti, hogy lett az. Az üzletbe, ahol vásárolni akarsz, szemből be se tudsz menni, hanem hátulról kell bemenni. Háromszor kérik el a személyigazolványodat, először a bejáratnál, aztán a pultnál, és aztán miután megvetted, újra elkérik. Hogyha útbaigazítást kérsz, hogy merre találod ezt a helyet, ahol legálisan tudsz vásárolni, miután Colorado állam lakói szavaztak és megszavazták, akkor úgy néznek rád, mint a geci zsebkendőre, tudod? Úgy néznek rád, hogy honnan kerültél ide, te szaros hippi? Tudod, azt jelenti, hogy nem látunk itt szívesen, és mindjárt magára mutat, hogy melyik az a jel, amiből olvasni kell. Tudod, ők így állnak ehhez a dologhoz hozzá. Tehát, ha így legális valami, akkor azzal még lehet lázadni. De afelől biztosítalak, hogy ugyanezt Washington államban, Seattle-ben már nem fogod tudni ugyanígy megtenni. Tehát ott már, hogy elmész San Franciscóba, vagy nagyjából bárhova Kaliforniában, ott ugyanez már egy kommerszaktus lesz. Tehát pont azért, mert az adott kultúrával szemben nem tudod így már meghatározni magad, mert az adott kultúra már befoglalta ezt. És azt érzem, hogy a piac, meg a szervezett marketing folyamatosan szűkíti a rendszer elleni lázadásodnak a lehetőségeit. Mik maradtak? Mik azok a lehetőségek, amik még megvannak? Mondjuk akkor visszatérve a 30 alattiak, akik mondjuk, ahogy ezt megállapítottuk, általában mémekben kommunikálnak, vagy talán a legnagyobb mértékben mémekben kommunikálnak, mémekben fejezik ki az ő saját gondolataikat. Mégis milyen lehetőségek vannak az ő számukra ahhoz, hogy ténylegesen lázadjanak? Tehát, hogy mi az, amit tehetnek, ami mondjuk többet ér ennél, ami értelmesebb, érdemesebb, hasznosabb? Én azt hiszem, hogy ehhez az kellene, hogy jöjjön egy olyan nemzedék, amelyik felelősséget vállal az országért, és elveszi az országot az előző 30 év nem politikai osztályától. Látsz erre tendenciát? Tehát ez most alakul? Hát nézd, én 2 évvel ezelőtt, amikor a Momentum elnöke Fekete Győr András azt magyarázta, hogy Gyurcsány egyenlő Orbán, és hogy ők a 30 év rendszerét jöttek leváltani, én akkor határozottan éreztem egy ilyen jelet. És akkor én azt éreztem, hogy hú, ez kurva jó, hol írjam alá? És akkor rohantam alá írni nekik. Hát aztán eltelt 2 év, de annyi se kellett, de a vesztes választás után néhány hónapnak kellett eltelni, és most ott tartunk, hogy az a Fekete Győr András, aki azt mondta, hogy Orbán egyenlő Gyurcsány, az most Gyurcsánnyal szövetkezik, hogy leváltsa Orbánt. De tudod, hogy mit gondolok? Azt gondolom, hogy... Hát így nem megy. Tehát arról van szó, hogyha van 3 vagy 4 olyan, vagy 30 vagy 40 olyan politikus bűnözőnek készülő fiatal aktivista, amelyik azt mondja, hogy ő valójában nem leváltani akarja az elmúlt 30 évet, hanem kiegészíteni önmagával. Az egy egész mozgalomnak a hitelét, a becsületét, a funkcióját, a helyét, a szerepét el tudja veszélyteni. Ez pontosan így van. Én nem állítom, hogy a Momentum mozgalom az ne lett volna alkalmas arra, hogy ezt a funkciót betöltse. De volt az élén egy Cseh Katalin, egy Donát Anna, Bocsánat, tudsz olyan magyar politikai pártot mondani, ami többre érdemes, hogy már a témánál vagyunk, mint egy kurva jó mém template. Ennél érdemesebb magyar politikai mozgalom, aminek van bármi jelentősége, mint hogy egy kurva jó mémet mondjuk tudok belőle kiokárni az agyamból. Nem, és hogyha nem, akkor vajon tényleg olyan nagy szüksége van ennek a nemzedéknek arra, hogy a saját kezébe vegye az országot? Tényleg jár nekik? Tényleg jár nekik? Én megmondom, hogy mi jár. Annak jár az ország, aki az országot elragadja, és amelyiknek az országgal terve van, és amelyiknek az országgal tennivalója van. Amely jól láthatóan ennek a nemzedéknek nagyjából a söréig terjed a látóköre. Nagyjából a söréig, meg a következő esti söréig, meg a vacsorájáig, meg a legfeljebb a következő havi fizetéséig. Tudod, eddig tart egy nemzedéknek a felelőssége, Tényleg olyan rossz kezek közt van a Gyurcsány meg az Orbán kezében az ország? Számomra... És azt mondjuk, hogy nincsen jó kezek közt, de... Egyik párt a másik. Legyen jó, valami. Legyen tánc, legyen valami. Számomra egy-egy mémoldal, egy-egy jó mémoldal, és szerintem a legnagyobb mémoldalak között több ilyen is van, pont ezt fejezi ki, hogy talán nem csak a következő sörig gondolkozik ez a generáció. Nekem kifejezetten hitet tud adni, ez most lehet, hogy egy ilyen nyálas fordulat, de kimondottan azt érzem, az az élménye, amikor kurvára sok aktuálpolitikai hírt olvasok, és legszívesebben felkötném magamat a 30. Nem tudom, akármelyik hírportálnak a cikkje után, nekem kifejezetten felüdülést nyújt egy-egy mémoldalt megnézni, ahol azt látom, hogy tízezrei fiataloknak lehet, hogy egy kockás módon, de mégiscsak valamiféle számomra relevánsnak tűnő társadalom kritikát fogalmaznak meg. Ez nálam sokkal fiatalabbak is egyébként, tehát én bízom benne, amikor ezt látom, hogy talán ez egy tendenciózus felfele ívelés, pont azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy egyre több ember foglalkozik egyáltalán politikával. Tehát eleve, hogy mennyi politikai mém van, marhasok, tehát kifejezetten népszerű témája a mémeknek a politika, és ahogy ugye ezt megállapítottuk, a mém az ugye 30 alattiaknak a legelterjedtebb önkifejezési vagy közlési eszköze. Ez már szerintem önmagában egy olyan dolog, ami talán némi óvatos optimizmusra adhat okot. Mozgalmiság és aktivizmus vajon származik? Vagy származni tud ezeknek a mémeknek a fogyasztásából? Talán pont az a jó, hogy nem, mert ismerik a mozgalmaknak a sorsát általában. Tehát, hogy tudjuk, láttuk a Brian életét, és tudjuk, hogy mi történik, amikor egy mozgalom elkezd működni, és akkor ott van a Judea Népefront és a Judeai Népfront, és hogy a magyar politikában ez gyönyörűen megszemlélhető egyébként szerintem, akárhányszor egy mozgalom. Tudod, hogyha nem képződik belőle mozgalom, akkor Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc csak egy kávét kér. Tehát akkor ők azt mondják, hogy nem képződik belőle a mozgalom, a mémekkel elszórakoztatják magukat. De bocsánat, azt érzem, hogy azt mondod, hogy ha valami nem rendszerváltó, akkor mindegy, milyen értéket képviselhet, már mindegy, lényegtelen. De még ha nekünk nem is mindegy, a milyen tisztelt elitnek az. De... Érted? Hiszen nem kell félteniük ettől a nem mozgalomtól. A hatalmukat. Hiszen a fiatalok azzal szórakoztatják magukat meg egymást, hogy ők mekkora faszok. Oké, ez a véleményük róluk. De amíg ők nem engednek senkit elindulni önmagukkal szemben, nem engedik megképződni önmaguk alternatíváit, és hogyha bármilyen alternatíva képződik velük szemben, akkor azt kölcsönös erővel ledarálják, és valamelyiküknek a táplálékává teszik, addig mi az eredménye? Mi az eredménye ezeknek a mémeknek? Bocsánat, mozgalom nélküli aktivitásnak. Szerintem talán pontosan az, hogy egy mozgalmat le lehet járatni, pont azzal például, hogy egy Gyurcsány Ferenc akárcsak a közelébe megy, a vonzás körzetébe kerül, és a mozgalomnak vége. Onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy a mozgalom mit csinál, teljesen mindegy, hogy a mozgalom után azt mondja, hogy de mi nem akartuk amúgy, hogy ide jöjjön a Gyurcsány, csak valahogy ide keveredett, és mi is szeretnénk, hogy elmenjen. Onnantól kezdve, hogy egyszer ott volt, és beintegetett a Gyurcsány a mozgalomnak a közelébe, az egész mozgalomnak vége. Az egyének, viszont sok-sok egyén, az nem semmisíthető meg így. Ez így van, de tudod, ha nincs mozgalom, a Gyurcsánynak még csak oda se kell mennie, és már is vége. Hiszen el se kezdődött. Most értem, hogy sok-sok ember tartja borzasztó nagy fasznak német Szilárdot. Oké, ez tudod, ez nagyjából ezért tartják egyébként. Tehát, hogy őt azért tartják, hogy ezzel a kultúrharcos élménnyel megajándékozzák a híveiket, meg az ellenlábasaikat egyaránt. Hogy ez átélhető legyen, hogy kik ők. És ez egy ilyen reality élményt ad. És persze a fiatalok, meg a kicsit is normális gondolkodásúaknak ez bassza az idegrendszerét. De hát ezért hozták őt, ezért hozták létre őt. Mert adott, ha ilyen, nekik a diszlájkok is kurva de jó. Nem a lájkok és a diszlájkok egyaránt kurva jó. Szóval nem fölkúrjuk magunkat akkor, amikor Német Szilárd fúziós pacalt köz, hanem nagyon-nagyon nevetünk. És ez nem mém, ez a Német Szilárd Facebook oldal, de ettől függetlenül szerintem nyilván nem lesz rendszerváltás egy mémből, meg 100 mémből, meg 1000 mémből sem. De szerintem az, hogy van tudás, terjed a tudás, a mémben terjed a tudás, mint ugye a kulturális gén, az a nullánál már több, és ha a nullánál több, akkor már érték. Ami, ebben még csak nem is akarok vitatkozni, mert ezek a mémek, ezek a, mondjuk az illiberális mémek, egy valamit biztos, hogy elterjesztenek, hogy ez a politikai osztály vállalhatatlan, azonosulhatatlan, és semmit nem lehet velük kezdeni. Na, tudod, semmire nem jók, legfeljebb arra, hogy elzavarják őket. Ennyit biztosan át tudnak adni. Ez válhat egy érzületté, ez válhat egy nemzedék érzületévé. És egy nap ez a nemzedék, amelyiknek ez az érzületévé vált, ez az emberek sokasága, ez leverheti a poharat az asztalon. Pontosan. De mivel, hogy nem tartozik hozzá ez egy mozgalom, ezt a poharat senki nem fogja elkapni. Ezt a poharat azután, hogy leverték az asztalról, aki majd visszarakja az asztalra, az ugyanezeknek a Samesza, unokatestvére, üzlettársa, élettársa, tudod, az ő kutyájuk kölyke lesz. És mivel hogy a nemzedék, amelyik megbuktatja őket, nem tudja őket leváltani senkire. Nem tud helyettük állítani senkit és semmit. Ezért aztán mi lesz a következmény? Legfeljebb egy Fekete Győr András, aki addigra, mire hatalom közelébe kerül, addigra gyakorlatilag már nem fog semmiben sem különbözni a Karácsony Gergelytől. Aki addigra, mire hatalom közelébe került, már gyakorlatban semmiben nem különbözött a Gyurcsány Ferenctől. Tehát egyszerűen jön ez az emberi sokaság, ami belőle mozgalommá szerveződik, azt ők magukhoz rontják. Ezért aztán nem tud megképződni az alternatíva. Lehet, hogy egy nap le tudjuk váltani az Orbán Viktort, de kire? Kire? Egy másik hasonlóra vagy rosszabbra? Nem, ez a kérdés most, hogy ez már nagyon-nagyon-nagyon egy ilyen utopisztikus gondolat, hogy majd mi fog történni akkor, ha. Nem ez a kérdés. Nem nevetünk, sírunk, nincs ennyi ha. Kurvára zakogunk, itt vagyunk most a jelenben, és iszonyat nagy információs és zúdulat álló minden kurva nap ránk. Ezzel kell megbirkóznunk, azon kívül, hogy mi a faszom vár ránk a jövőben. Most a pillanatokban és a hetek pillanatában, vagy a hónapok pillanatában kell valahogy földolgoznunk az életünket. A mémek kultúrája az tulajdonképpen egy népművészet. Ennek a nemzedéknek a népművészete. Amiben kifejeződik egy általános ellenzéki érzület, egy általános rendszer iránti viszolygás és undor. És ilyen tekintetben feltétlenül hasznos. Csak és akár még destruktív is lehet ezzel a rendszerrel szemben. Tehát még rombolhat is rajta. Csak az a baj, hogy nem feltétlenül épül belőle semmi. Nem, és ha nem épül nem belőle semmi, ők építik a következő nemzedékeiket. Nem célja építeni a mémnek. A mémnek a célja, hogy ugye a Dawkins is mondta, hogy terjedjen, evolválódjon. Viszont ebből nőhet ki organikusan egy idő után talán valami? Van rá esély, de nem is cél és nem is lényeg, hanem hogy az információt hordozza és terjedjen az információ, és onnantól kezdve már a mém a célját elérte. Tudod, milyen mémet kéne? Tudod, hogy milyen mémet kéne inkább elterjeszteni? Szerintem annak a mémjét, amiben a következő nemzedék különb, mint az előző. A minőségi különbség mémjét. Azt kéne mémesíteni. Azt kéne mémesíteni azt a nemzedéket, amelyiknek nem kell a pozíció, amelyik nem akar polgármester úr lenni, amelyik nem akar képviselő asszony lenni, amelyik nem akar miniszter úr lenni, amelyik nem akar magának nagyobb hatalmat, nem akar magának több kattintást, nem akar magának nagyobb tetszést. Az a nemzedék, amelyik egyszerűen különb ezeknél, jobb minőségű ezeknél, amelyik nem az erősebb kutya baszik szellemében gondolkodik a világról, meg önmagáról, amelyik nem gondolja azt, hogy a siker az automatikusan igazol mindent, és hogy aki sikeres, az mindent jól csinál, aki meg sikertelen, az meg mindent rosszul. Ezt jelenteni a különbség. Csak hogy azt érzem, hogy ehhez a nemzedéknek a saját dogmáit kéne felülírnia. Én azt hiszem, hogy ez a nemzedék ezeket a dogmákat sajnos már túlságosan is elsajátította. Nem, abszolút nem. Felülírja, csak nem az egész. Most elmondta egy kurva monológot, amivel egyetértek, és az egészet egyben, egy mémben nem lehet felülírni, lehetetlen darabonként. A generáció írja fel ezeket a dogmákat. A sikeresség már nem dogma. A sikertelenség már nem szitokszó. maga a tetrekészség, hogy vagyok, merre haladok, hova, polgármester akarok lenni, ambíciók, ezek már nem olyan berögződések, amiket követnünk kell, hanem pont, hogy az ellentéte egy mémben a sikertelenségem, az ambícióim úgymond hiánya, a régi ambíciók hiánya, az már mém, és az már terjed. Szóval az egészben nyilván az egész nem fog egyben elterjedni, de darabonként terjed és fejlődik. Én nagyon remélem, hogy a proféta szól belőled. Szektor azért vagyok. Még egy kérdésem úgy lenne, nem tudom, hogy én időben, de ugye nem régen megjelent Instagramom. Először el sem hittem, hogy te vagy az. Nagyon sokat nézelődtem, hogy a Puzsér Robert az a Puzsér Robert, és ugye hát kizárólag idézeteket osztasz meg különböző emberekről, vagy emberektől, bocsánat, és azon kívül, hogy posztolsz, van-e bármi más élmény az Instagramról? Akár kommentek, akár nem tudom, bármi, ami az Instagram, mint platform. Én amikor elkezdtem Facebookozni, ez 2012-ben volt, akkor így mindenki azt magyarázta nekem, hogy ne publicisztikákat írjak a Facebookra, mert nem így kell a Facebookot használni, hanem képeket, meg rövid szövegeket osszak meg rajta, mert így kell Facebookolni. És én meg hát nem így akartam Facebookolni, hanem én tulajdonképpen egy blogot akartam. Tehát blogolni akartam a Facebookon. És mondták nekem, hogy ez fasság, és ezt nem így kell használni, ezt a felületet. Aztán megjelent az Instagram, majd Mark Zuckerberg megvásárolta az Instagramot, és végül eljutottunk oda, hogy hát baszki, én használtam jól a Facebookot végig. Létrejött az Instagram annak a működésnek, ami addig a Facebook volt. És most elkezdtem instázni, és gondoltam, hogy akkor legyártok én is kvázi mémeket, kvázi egyképes, egyszer egyes legókockákat, egy mondatokból, meg két mondatokból, de olyanokból, amik úgy bevésődtek az időbe, amik úgy bevésődtek a kultúrába, hogy valaki mondott egyszer valamit, és annyira erős mémként, annyira erős, hogy rá lehet alapozni már egy felépítmény. Tulajdonképpen egy kastélynak, vagy egy palotának, egy hatalmas nagy felépítménynek az alapköveként tud szolgálni. Ilyen most mondok egy példát, Churchill azt mondja, hogy nem, azt mondja az angoloknak, hogy nem ígérhetek más, csak vért és könnyeket. Ebben benne van a Chamberlain politikájával szembeni elutasítás. Benne van az, hogy pontosan tudja Churchill, hogy mit akarnak hallani az emberek. Rezsicsökkentést akarnak hallani az emberek. Azt akarják hallani az emberek, hogy nem lesz háború, ahogy Chamberlain mondta, hogy itt hozom a békét, ahogy mondta Chamberlain a müncheni egyezmény után. Ezt akarják hallani az emberek. És a Churchill ebben a mondásban kifejeződött az, hogy a Churchill elutasítja magát a diskurzust arról, hogy mi a faszomat akarnak hallani az emberek. Hanem rock and roll csinál abból, hogy ő már pedig az igazat fogja mondani. Azt fogja mondani az embereknek, ami vár rájuk. És ez a mondás önmagában, hogy egy politikus azt mondja egy kortes beszédben, hogy nem ígérhetek más, csak vért és könnyeket, ez az antiszéruma a politika elaljasodásának. Ha egy politikus végre kiállna és azt mondaná, hogy nem ígérhetek más, csak vért és könnyeket, hozzáteszem, hogy az utolsó ilyen politikus Magyarországon az a Bokros Lajos volt, aki hajlandó volt elmondani egy rossz hírt. Én nem mondom, hogy a Bokros Lajosnak a politikája az helyes lett volna, vagy helyes volt a tandíj, vagy amiket ő hozott, de minden esetre az a mém, hogy egy politikus az nem a tetszésnek kommunikál, hanem a realitásnak. És hogy egy politikus azt mondja, ami van, és nem azt, amit hallani akarnak, szóval hogy ez maga az attitűd. Az maga a punk, abban benne van a punk. Ahogyan a Ramonz nem foglalkozott azzal, hogy mit akarnak látni és mit akarnak hallani, és végül kiderült, hogy mit akarnak látni és hallani. Azt akarják látni és hallani, aki nem foglalkozik azzal, hogy mit akarnak látni és hallani. És kereslet lett arra, ami nem kalkulálgatja, hogy kereslet lehet-e rá. És azt hiszem, hogy ez a mém húzhat ki minket a csávából. Ez a Churchill. Ez a Churchill idéze. De akkor megegyezhetünk így a legvégére, most hát nem tudom, hol tartunk, de legalábbis most ebben a pillanatban abban, hogy akkor a saját Instagram tartalmaidat el tudod fogadni, mint mémek. Igen, igen, én is dolgozom mémekkel, és én is, csak én vannak jó, lehetnek, hipotetikusan létezhetnek akár jó mémek is. Igen, igen, bizonyára. És akár katarzist is közölhet mondjuk egy mém, hogyha a Churchillnek a adott mondása van rajta. Ami amúgy tényleg egy kurva erős mondás, és elég, mondása, elég rövid is ahhoz, hogy ráférjen egy mémre. Igen, igen. Hogyha az a mém az felidézett történetet, akkor akár funkcionálhat úgy, mint egy történetnek a záró mondata, ahol megkapod a katarzist. De önmagában egy mémből ez a történet nem fog kibomlani. Ha te most hallasz először Winston Churchillről, azt se tudod, hogy kicsoda, és annyit olvasol el, hogy nem ígérhetek más, csak vért és könnyeket, ez így nem fog katarzist. De ez a beavatottság, amit korábban mondtam, hogy akinek van beavatottsága egy mémben, vagy akár Winston Churchillben, vagy a világháborús politikában, vagy az előtti bármilyen történelemben, azt tudja, hogy ez mit jelent. Csak nem mindegy... Mémbe is be lehet oldani a beavatottságot. Igen, csak nem mindegy, hogy ez a beavatottság hordoz-e valamit, vagy sem. Hordozhat, vagy nem. De a beavatottság attól függetlenül funkcionál. Tehát azt, tudjuk, hogy amikor az Ákos rajongók Ákos idézetekkel beszélgetnek, tudod, és akkor egyik azt mondja, hogy a testem egy állat, és a másiknak így fölcsillan a szeme, és így összenéznek, hogy így... De hát igazuk van, a testük egy állat. Mi mindannyian tudjuk, hogy a tested egy állat, és Ákosnak igaza van, és ez is kiolvasható a szemükből. Itt is van egy beavatottság élmény, csak nincs tartalma. Tudod, valójában miben vagy beavatva? Hát egy ilyen Ákosságba. Egy ilyen Ákosi gondolatkörbe, minusz gondolat. Tudod? Rákosi? Na, tehát a helyzet az, hogy a Rákosi jelentett valamit, és bár ne jelentett volna, az Ákos nem jelent semmit, és bár jelentene. Mémeket kurva szar elmesélni, viszont nekünk van egy olyan mémünk, amit most megpróbálok egy pár szóban, az van rajta. Mi egyébként, nekünk az alapvetően a koncepciónk, hogy mézg a család karaktereket a kontextusokból kiemelve, mindenféle, vagy nem kiemelve, mindenféle szituációkba beillesztve használunk, és ezzel próbálunk közölni dolgokat. Van egy olyan mémünk, amin az van, hogy Aladár, aki egyébként szerintem a mézg a családot tekintve, tehát hogy ezt nem mi találtuk, hogy Aladárnak tényleg súlyos depressziója van, hanem valószínűleg ő tényleg egy elég depressziós kölyök. Ő arról beszél, hogy bejárta a világegyetemnek az összes szegletét, és hogy mindenhol volt, és mindenhol csak nyomorúsággal, és szenvedéssel, és borzalmas dolgokkal találkozott, és rettenetes volt mindenhol az emberi lét, és hogy teljesen ki van üresedve, és nem tudja már, hogy hova forduljon, és a utolsó kockán pedig felugrik Kassa Tibinek a feje, és Kassa Tibi azt mondja, hogy nincs jobb, mint a délutáni szunya. És ez egy mém. És utána pedig Aladárnak az arca. Nagyon közelről. A nagyon fájdalmas arca. Még közelebbről. Hát igen. Úgy érzed. Egy nem nemzedék nem tud feltöltődni az intézményes kultúra által, hanem csak kiüresedni tud általa. És talán mintha ez fejeződik. Köszönöm, Tibi, üresít minket, mint az állat. Kurvára egyre kevesebbek leszünk tőle, ezért körmünket kaparjuk véresig minden máshoz, hogy túléljük. Köszönöm, Tibivel együtt, meg Tibi atyával együtt, meg nem tudom, elfelejtettem, hát, kiüresedtem. Igen, de tudod, miért üresítenek ki ezek a mémek ennyire? Talán azért magának a mémnek, mint kulturális hordozónak is lehet ebben némi szerepe. Én értem, hogy mémekkel harcolunk a mémek ellen, és nyilván nem a, tudod, amikor a birodalmi csillagromboló ellen harcolunk, akkor nyilván nem maga az űrhajó a gonosz, hiszen az űrhajók támadják az űrhajót, tehát nem az űrhajó intézménye a gonosz, de talán az űrhajózás már olyan fázisába jutott, hogy ezek az űrhajók bizony kevés utast hordoznak, bizony kevés tartalmuk van, bizony kevés rakomány van fönn. Tehát valahogy azt érzem, hogy ezek a kamionok járkálnak föl alá, de üres a rakodótér. Hát nagyon üres, a kong az ürességtől a rakodótér. És mintha ez a mém is, ez ahogyan a a Kaszatibi reflektál az Aladárnak a panaszára a maga színvonalán, az is, abban is ez fejeződik ki. Egyébként mindenki dúva intek attól, hogy ezt a Kaszatibivel azonosítsa, ezt a prolit, aki szerint egy délutáni szúnya mindent megold. Ugyanis maga Kaszatibi, ez nem Kaszatibi. Kaszatibinek nem lenne ennyi kattintása, meg nem lenne ennyi követője, hogyha Kaszatibi megengedhetné magának azt a luxus, hogy ő Kaszatibi legyen. Kaszatibi az egy három ilyen vastag könyvből, amiben benne van az, hogy hogyan válhatsz influenceri, ellenállhatatlan kattintási felületté. Azt elolvasta, annak minden sorát alkalmazta önmagára, és gyakorlatilag abból gyártja ezeket a mémeket. Tehát a Kaszatibi egyszerűen végrehajtott önmagán egy én elveszejtést, és most ez az üresen kongó, hogy is fogalmazza, hiány személyből párolognak ki ezek az ócska tartalmak. Hogyha Kaszatibi lenne, ez a tartalom már nem lehetne ennyire szar. Hát az igazság az, hogy a Kaszatibi, de tényleg így van, mert az a Kaszatibi valamilyen lenne, annak a Kaszatibinek története lenne, annak a Kaszatibinek lenne viszonya a saját szenvedés történetéhez, a saját neveltetéséhez, a saját szüleihez, a saját kultúrájához. Nem tudná azt mondani, hogy egy délutáni szúnya mindent megold, baszd meg. Tudod, ilyet csak a nem létező személy tud elmondani, olyan, aki nem jött el, olyan, aki kimegy a szobából és többen leszünk bent. Hát, hogy ő valójában, ő kiüresítette magát, elkaszatibitlenítette magát azért, hogy elnyerjen mindent. És végül el is nyert mindent, minden kattintást, de aki elnyert mindent, az már nincs ott. Csak a pénz, amit kapott, kurva sokat, gondolom. De ki kapta? Kaszatibi megkapta a pénzt, és egy kurva jó délutáni szúnyától, és mindent megoldott neki, bazd meg. Ja. Csak, hát igen. Jó, én azt hiszem, hogy a Kaszatibi az több önmagánál, tehát hogy ő egy olyan kulturális jelenség, ami egy ilyen súlyos felkiáltójel, egy ilyen félelmetes veszély mindenkire, aki egy bizonyos szintnél népszerűbb lesz a nyilvánosságban. Egy bizonyos fokig lehetsz népszerű. Eléred a saját határaidat, és ott platózni fog a népszerűséged, mert annak a határait már a te személyiségednek a határai képezik. Na, itt támad be az Antikrisztus azzal a kísértéssel, hogy veszeljsd el a személyiségedet, hogy formáld meg magad az ő képére. A személyiséged idáig szárnyakat képezett, innentől kezdve meg már egy súly, ami lehúz téged. Szabadulj meg ettől. És akkor elnyered a valamennyi lájkot, a valamennyi kattintást, mert minden egyes kattintás hozzáférhető lesz a számodra. Mert minden kattintáshoz tartozik egy hívószó, csak te most még azt a hívószót nem tudod kimondani, mert vagy valamilyen. De ha semmilyenné válsz, rögtön bármilyenné válsz, és minden egyes kattintást föl fogsz tudni hajtani, azzal a know-how-val, ami a könyvben benne van. De ez már annak a bizonyíték, hogy a mém az nem... egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert a mémet, ugyanúgy, mint bármi mást, iparos munka, tudják a szakemberek úgy és olyan formában befolyásolni, hogy Magyarországon csak milliókat, külföldön dollármilliókat hozzon. Szóval ez egy olyan erős jelenség, amit egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet lerendezni egy oké, bazmeggal van, hanem ez egy nagyon-nagyon erős jelenség, ami egyszerűen nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Igen, csak tudod, ez az ő termékük, és ez az eliteknek. Nem, ez a mi termékünk volt a mém, és ők elvették tőlünk. Ugyanúgy egyébként, ahogy mondjuk a popzenét, vagy ugyanúgy, ahogy gyakorlatilag bármilyen művészeti ágat, ahogy erről korábban beszéltél, legyártják ugyanennek a műanyag, könnyen fogyasztható, semmit mondó gumicsont változatát, amit oda lehet dobni igazából bárkinek. Igen, de tudod, akárhogy is mi zsugorítottuk addig a kultúrát, hogy ezt ki lehessen csavarni a kezünkből. A Ramonst, vagy úgy a punkot, ahogy az a 70-es években zajlott, nem lehetett ilyen módon. Nem lehetett egyik napról a másikra létrehozni a rendszerpárti, vagy a commerce punkot. Én azt hiszem, hogy talán a Billy Idol volt a kísérlet erre, hogy csináljunk popzenét a punkból, de ahhoz arra is a 80-as évekig kellett várni. Tehát, és azért mindenki érezte, hogy hát ez nem az a punk. Kárpátiának a egyszerűen senki vagytok címszáme. Ajánlom mindenkinek. Hát igen. Hát igen, a rendszer... A, igen, hát... A... Tegnap néztük egyébként a Bájás Showt. A rendszer oszkerei. A Bájás Showt néztünk. A Bájás Show kurva jó részt. Csak arra jutott eszembe, hogy Bájás Zsolt tegnap este arról beszélt a Bájás Showban, hogy a Pink Floydnak a gyermeke ő. És ez olyan egészen megrendítő volt a számunkra, pont ilyen arca ültünk a tévé előtt. Bajár Zsolt a Pink Floyd gyermeke, és amikor... Meg kéne kérdezni Bajár Zsolttól, hogy a We Don't Need No Education-hez hogy viszont... Fölhozta, és én üvöltöttem a tévében, de nem válaszolt. Na mindegy, ez mellékvágen. Jó, de tudod, na, itt van velünk Bajár Zsolt, aki a Pink Floyd gyermeke. Ő mondta nem. Azt mondom, de most tudod... Csak ennek egyetlen jelét nem látjuk, tudod? Hogy... Hogy áll rá a szájára? Hogy gyermeke, nekem inkább, nekem, hát igen, tudod, nekem sokkal inkább Frank Sinatra gyermekének tűnik. Nem tudom, hát, lehet itt... Nagyon-nagyon finoman fogalmazta, és pozitívan, kedves tőled. Próbáltam egy ilyen meglehetősen avittas republikánus előadót, aki... Nem tudom, minden esetre nyilvánvaló, hogy ő ezt egy térfoglalásnak szánja. Tehát amikor Bajár Zsolt azt mondja, hogy ő a Pink Floyd gyermeke, meg a Pink Floyd nemzedékének a gyermeke, akkor ő ezzel azt fejezi ki, hogy az ő helyi értéke a politikában, az nem a jobb szélen van, ahogyan az korábban úgy fogalmazott, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Nem tudom, hogy ezt hallottuk-e már a Pink Floydra alkalmazni. De aki a Pink Floydtól jobbra van, az leesik. Tegnap este a Bajás Showban. Hanem ő azt fejezi ki, hogy ő nem is a centrum, ő a bal közép. Ebből következően mindenki, aki tőle ugye jobbra van, az értelemszerűen mind... Tőle valaki jobbra van, mondjuk Novák előtt, az még mindig a közép. Akinek tőle balra van, tudod, az már mind bazd meg jóformán kommunista. Meg trockista, anarchista, meg minden olyan ista, amilyen hát a Pink Floydtól hát azért balra van. Viszont Bájár Zsolt... Ez egyszerűen egy szemfényvesztés. Egy szemfényvesztés, amikor ő azt mondja, hogy ő kvázi ezzel némi kétes legitimációt szerez, már nem tudom, hogy tud-e szerezni. Igyekszik, világos. Szerintem 6 pingot. Igen, pontosan ez volt a megdöbbentő, hogy nem is csak számokat, albumokat sorolt fel igazából Bájár Zsolt. Tehát, hogy kimondottam, még mondta is, hogy és nem csak a legnépszerűbb számok, hanem az Animals, és hanem az Umma Gumma, és sorolt a Bájár Zsolt a Bájár Showban a Pink Floyd albumokat. És hogy lehet az, hogyha mondjuk ott van a Pink Floyd, ami egy mémnél azért egy sokkal komplexebb közlési forma egy Pink Floyd szám, különösen egy Pink Floyd album, akik ugye tudjuk, hogy konceptalbumokban dolgoztak azért rendszeresen, tényleg hatalmas művek. Hogy lehet az, hogy Bájár Zsolt ezek szerint ismeri, meghallgatta, és most ott tart, hogy ő Bájár Zsolt. Úgy lehet, hogy Bájár Zsolt az annak idején, ő egy liberális figura volt. Ő egy nagyon urbánus, nagyon liberális, tényleg Pink Floydot hallgatott, tényleg a Magyar Narancsba írt, Népszabadságnak volt a munkatársa. Hát ő nagyjából ott anyázott a ideológiai térképen, ahol a Pink Floyd. Aztán, ahogy Orbán Viktor ezeket a kanyarokat vette jobbra, aztán megint egy kicsit jobbra, aztán a változatosság kedvéért megint egy kicsit jobbra. De Bajár Zsolt, mint jobbágy, hát ő követte. Ő követte az urát, Jó, most akkor hívjuk úgy, hogy zászlós úr, és akkor ez nem olyan sértő. Követte a királyát, amerre a királya ment. Hallottam és... már a Paul Beatben, hogy Bajár Zsoltot hogyan hívtad, és ez sokkal jobban tetszett, mint a zászlós úr. Ez a segnyaló, igen. Nem a segnyaló. A seghez tartozó nyaló? Igen, a fő igen. Segnyaló. Viszont, de, hogyha Bajár Zsolt... Hogy arról van szó, hogy a Bajár Zsolt az ez volt, és most azzal él vissza, hogy ő kurva jól ismeri ezeket a Pink Floyd albumokat, mert ő ezt belülről ismeri. Ő szervesen belülről ismeri. Hát az Orbán Viktor azért volt képes a balliberális networköt leváltani, mert abból ered, abból származik, annak a gyermeke. Azért tudta azt, hogy hogyan kell ellenük harcolni, és hogyan kell őket legyőzni. Tehát Bájár Zsolt az demonstrálja, hogy a Pink Floyd is a NER. Tehát, hogy az is ők, az mind ő, mert hogy ebből van. Mondom, ez egy szemfényvesztés. Világos, értem. Ő onnan ismeri ezt, most meg azt hazudja, hogy ő még mindig a Pink Floyd. Hát, világos. Én már csak azt kéne megkérdezni a Bajár Zsolttól, hogy akkor hát abban is egyetért, hogy azért a Pink Floyd tagjai nagyjából egészéből jól tették, hogy annyit LSD-ztek a 70-es években, mert hát ezek az elképesztő konceptalbumok, hát ezek hogy jöttek volna létre anélkül? A Bajár Zsolt azt fogja mondani erre, hogy én nagyon szeretem a Pink Floydot, szerintem nem kellett volna LSD-zniük, és ugyanilyen jó lemezeket csináltak volna. Nyilván, világos. Egészen világpanoráma feeling volt, ha már Bajár Zsolt, és akkor Szaniszló Ferenc magasabb szintű ükjátestvérének hasonlította volna azt a Bajár Zsolt. Igen, a tegnapi Bajár Zsolt az erős volt, azt keressétek majd vissza. Erős volt. Viszont a Pink Floyd, mint hatás, ami ezek szerint mégiscsak egy ponton értek Bajár Zsoltot, és amiben azt hiszem, hogy egyetértünk, hogy egy kurva erős hatás azért a Pink Floyd, szerintem nagyon sokaknak. Hogy lehet az, hogy mégsem volt erős hatás, illetve, mert hogy ugye arról beszéltünk korábban, hogy a mém az mondjuk önmagában nem lehet katarzis, mondjuk a Pink Floyd azt hiszem biztos, hogy lehet. Tehát a Pink Floyd azt tudja, hogy egy katartikus élmény. Katartikus élmény a Pink Floyd, csak az Orbán Viktor a mérlegnek a másik serpenyőjébe meg belerakott egy örök lakást a Tóth Árpád sétányon. És ez még csak az első Orbán ciklus volt 90. Ez világos, ezt én teljesen értem, de lehet... Bajár Zsolt méricskélte, hogy mi az erősebb neki. Na, a Pink Floyd konceptalbumai is kurva nagy súllyal esnek alatba, de valahogy a Tóth Árpád sétányon az örök lakás egyel nagyobb súllyal esnek alatba. Hát ez... Nyilván, ez, abszolút... Ez a mérleg, baszki. Hát ez van, érted? Attól még a Pink Floyd zenék kurva jók, meg ő is szereti hallgatni az autójában. Ezt én látom és értem, viszont akkor számít-e, hogy Bajár Zsolt mondjuk mémeket fogyaszt, vagy Pink Floydot hallgat? Tehát egy ilyen értelemben akkor mondjuk az adott kulturális hatásnak az ereje, az befolyásolja a végső soron azt, akit befolyásol. Nézd, vagy nem. Ahogyan a Bajár Zsoltot Orbán Viktor kivásárolta a Pink Floydból, egy Tóth Árpád sétányon található örök lakás árával, éppen úgy vásárolta ki a hippik nemzedékeit az amerikai establishment, meg a Wall Street, a kokaincsíkokkal, a diszkógömbbel, a Bee Gees-szel, az Abbával, a Bonnie M-mel, magával a diszkóhullámmal. Hát a helyzet az, hogy a Bajár Zsoltban ott van belül zárványként még egy kis darab hippi, amit ő természetesen körbe tapasztott cinizmussal, meg értékrelativizmussal, meg élethazugságokkal, hogy ő ez a trollfész funkciót el tudja látni a magyar nyilvánosságban. És ő ez a Orbán rendszer ökle lehessen. De valójában neki ehhez a dologhoz még vannak kulturális hozzáférései. De az alapgyökér, hogy van a Pink Floyd. És amúgy mind tudjuk, hogyha választani kell egy 1200 mikrogrammos LSD-bélyeg, meg egy fúziós pacal közül, akkor mit választunk? Fúziós pacal. De hogy... Azért segítünk, hát ha valaki esetleg eltévejedne. Csak a fúziós pacal. De hogy ott van ez a kulturális gén, mint hogy Pink Floyd, és ezerfele evolválódott, szóval a Gulyás Marci tudja ugyanúgy falja a Pink Floyd albumokat, mint a Bajár Zsolt, és a kettő között mindenki. Szerintem még Bene Zsolt is titokban egyszer-kétszer kiverte egy-két jó Pink Floyd albumra. Jó, nem sejtem, tudom, ott voltam. Kicsit be is segítettél, fogadjuk. Nem minden Pink Floyd albumra lehet olyan nagyon könnyen elmenni. Egy segítő kéz jól jön. Nem, egy két segítő kéz azért. Bene Zsoltról van szó. Négy. Ez egyre izgalmasabb ez a beszélgetés. Na, tudom, hogy elkalandoztunk fúziós paca, Beda Zsolt passza, de hogy érted, mire gondoltam? Érteni vélem, hogy mire gondoltál. A helyzet az, hogy, hogy a, az LSD, az egy, meg a hippiség, meg a Pink Floyd, az egy olyan ösvény, ami ezer felé ágazik, nem tudjuk, hogy hova vezet, de egy ösvény, ami elvezet valahova. Ezen az ösvényen elindulni, ez egy kockázatos vállalás. Egy olyan vállalás, ami, amiben belül lelkileg, kívül egzisztenciálisan utat lehet téveszteni. El lehet tévedni. Az ember be tud keveredni úgy az erdőbe, úgy a sötét erdőbe, mint a szitberet. És ahonnan nincs út kifelé. És akkor ott kell leélnie az életét. Abba a sűrű sötét erdőbe. Azokkal a, azoktól a démonoktól övezve. Bocsi, hogy félbeszakítok, de vagy azt hiszem, hogy félreértettél, vagy pedig azt mondod, hogy Bajár Zsolt túl sokat lecsózott és bekattant tőle. Nem, nem, én arról beszélek, hogy ehhez képest a fúziós pacal az egy nagyon-nagyon biztonságos választás. Valami, amivel az ember nem tud, baszki egy jövőbe vezető utat építeni, de baszki eltévedni sem. Egy örömteljes szívronom felé vezető utat. Itt és most egy érszűkület. Igen, és ezt meg kell becsülni. Mert ez... Tudod, szóval az igazság az, hogy ahogy jönnek az újabb és újabb nemzedékek, és a 90-es években volt egy retrója, volt egy visszatérése a pszichedelikus hullámnak. Tehát a 90-es évek már a parti kultúrának a keretei között visszahozta a Woodstockot, visszahozta az 1960-as éveknek a szellemét, meg a pszichedelikus zenéket, csak ami a 60-as években a pszichedelikus rock volt, az a pszichedelikus elektronika lett a 90-es években. De ez egyértelműen egy visszatérése annak a szellemnek. És a helyzet az, hogy az establishment, meg a rendszer úgy mindennel együtt, társadalompolitikailag, gazdaságpolitikailag, kultúrpolitikailag átvette a kezdeményezést és a kontrollját és az ellenőrzését ezeknek a folyamatoknak. A helyzet az, hogy tartozott ugyanúgy egy politikai mozgalom a 90-es évek anti-establishment mozgalmaihoz. Ez a politikai mozgalom, ez volt a Globkrit mozgalom. Seattle-ben volt a középpontja, 90-es évekről. Hogy most a jelenben beszélünk, mert elmúlt a Nixon kormány, ott a 90-es évek, most itt vagyunk a jelenben, és most is ugyanúgy jelen van, vagy jelenebb van az LSD, az ecstasy, a varázsgomba, minden jelen van. Az LSD, az ecstasy, a varázsgomba jelen vannak fizikailag, mint opciók, mint lehetőségek, amiket bedobhatsz az arcodba, de olyan módon szellemileg, kulturálisan nincsenek jelen, amilyen módon a 60-as években, meg a 90-es években voltak. Én most a harmadik hullámát várom ennek, hogy a harmadik hullám visszatérjen. A 70-es években is jelen volt az LSD. Sőt, már a 60-as években is jelen volt a kokain. Mégis a 60-as évek az LSD évtizede volt, a 70-es évek meg a kokainé lett. Tehát most is jelen van a varázsgomba, meg jelen van az LSD. Csak ennek nem most van még a szezonja. Jelenleg még tart a kokain és az extázi szezonja. És ennek a szezonnak, ezeknek a parti drogoknak, ezeknek ki kell futniuk, ki kell ezekből ábrándulni, valahogy le kell, hogy értékelődjön a nyitott tetejű sportkocsi. De mi az a romantikusság, bocsánat, nem tudok beszélni, szóval a romantikus dolog, amit én ugye nem értem a 90-es években, a 60-asban főleg nem, bárki tudja, sokat LSD-ztem, lehet, hogy akkor is értem már. Szóval, hogy mi az, amit úgy gondolsz, hogy plusz érték egy ilyenfajta témában, mint ami manapság tapasztalta, ami amúgy szerintem is, hát csak úgy van, jóba dobni néha párlatyót. Hát szerintem az, hogy a fiataloknak, a fiatal nemzedékeknek dolguk van a társadalommal, a kultúrával, a politikával, elégedetlenek a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális folyamatok. Hát úgy, hogy kizuhannak abból az összefüggésrendszerből, amit az intézmények, meg amit a propaganda, meg amit az, úgymond az intézményes kultúra felépített. Abból a, hogy, amit a tudatipar legyártott. Abból kizuhannak. Az LSD az kiejt téged abból az összefüggésrendszerből, amit felépít a társadalom, a kulturális tradíció, a család, mindezekből. És vonatkozás nélkül tudod látni a jelenségeket. És ehhez, amikor szezonja van, akkor hozzátartozik egy aktivizmus. Amikor nincs szezonja, akkor meg nem tartozik, és akkor azért nincs szezonja, mert akkor a kokain csík az kockázatmentesebb, élvezetesebb, akár az extázi tabletta, kockázatmentesebb, élvezetesebb választás. Tehát ugyanúgy bedobhatod az LSD-t, és adott esetben ugyanúgy be is dobod az LSD-t, de ennek nem lesz társadalmi hatása, mert a korszellem, mert a közös szellem nem LSD-re aktív, hanem akkor az kokainra aktív. És most azt érzem, hogy ez a mostani szellem, ez most még mindig kifejezetten amfetamin, metamfetamin, kokainra aktív szellem. És hogy vissza kell, hogy jöjjön, vagy hát majd a következő évtizedben, vagy valamikor, én várom vissza a 90-es éveknek a szellemét, és egy olyan mozgalmat, amelyiknek a tapasztalataiból, adott esetben a pszichedelikus tapasztalataiból egy magasabb érvény következik, és ennek a magasabb érvénynek az alkalmazása, és az alkalmazásának a szándéka következik a társadalomra, a gazdaságra, a politikára vonatkozóan. Konkrétan nem elég bedobni az LSD-t, el is kell égetni a behívót. Tudod, amikor szezonja van, elégetik a behívót. De, amikor nem, akkor csak bedobják az LSD-t. De nem kapunk behívót, nem hogy nem kapunk behívót fizikálisan, de hogy semmilyen értelemben a behívó, mint fogalom nem létezik. Kapunk behívót, ugyanúgy megkapjuk a behívót. A mi behívónk az nem a frontra hív, a mi behívónk az nem Vietnámba hív, de ugyanúgy megkapjuk a behívót Orbán Viktortól, ezt most éppen úgy hívják, hogy nemzeti konzultáció. De nemzeti konzultációs ívet azért kapunk. Ez is a behívónak, ez is a társadalom politikába való behívásának az egyik módja. Na, nekünk az a dolgunk, hogy ezt elégessük. Most a nemzeti konzultációs ívet elégetni, ez nem egy túl nagy politikai tett. De én ezt persze szimbolikusan értem, és azt hiszem, hogy ti értitek, hogy mit akarok ezzel mondani. Hát egyszerűen az a dolgunk, hogy az LSD-zésünkből ne az következzen, hogy nézd már, hát ez flash. Szétcsúszik. De esetleg következzen ebből, most lehet ez egy első inger, hogy azért ennél messzebb menő következtetéseket is levonhatunk akár. Igen, bazd meg. Köszönjük szépen. Hát akkor úgy néz ki, hogy viszállba hagynunk, de nem tudom, ha valakinek van bármi kérdése, gondolom, ilyet szokás a végén föltenni, akkor kérdezzem. Ez egy kijelentés volt, nem kérdés. Üvölcs, haver! Majd gyere közelebb! Melyik a üvölcs? Én nem mondtam, hogy az extázi rossz. És nem is mernék ilyet mondani. Leírnám magam egyszer s mindenkorra. De azzal kapcsolatban viszont szkeptikus vagyok, hogy a 90-es években az extázi azt a funkciót töltötte volna be, amit a 60-as években az LSD. Az extázi az egy élménydrog. Az LSD meg egy érvénydrog. Hát az extáziból nem fog olyan módon következni ideológia, amilyen módon az LSD-ből következni tud ideológia. Az LSD az a önkényes összefüggésrendszert, amit a kultúra meg a hagyomány önkényesen fűz a jelenségek közé, az felbontja, és tetszőlegesen újra struktúrálhatóvá teszi. Azért az extázi ilyet nem csinál. Én nem akarom az extázit egyáltalán lebecsülni, de azért ilyet nem tesz. Tehát ilyen hatása nincs. Az extázi az ad neked egy élményt, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy az extázi alapvetően empatizál, érzékenyít, természetesen van egy ilyen funkciója, csak azt is érdemes észrevenni, hogy ezek az érzelmek, amelyek ilyenkor fölcsapnak, ezek kurva sekélyesek. Nagyjából 3 mm mélységűek. Tehát nekem is volt már olyan élményem, hogy én kurva jól beszélgettem arról, hogy a McDonald's-ban milyen menük vannak, és kiderült, hogy ugyanazt a menüt szeretjük. Olyan akkora együttérzés, olyan mély empátiát éltünk át egymással, hogy és te is, és igen, és a mongó szószal, igen, és te is, igen. Ennél azért talán vannak mélyebb közös alapok, de azt hiszem, hogy ezekhez már inkább az LSD vezet. Köszönjük szépen! Amúgy muszáj most mennünk, vagy nem tudom, hogy én kb. Vak vagyok szemüleg nélkül, szóval nem látom, ha integettek, hogy csapjuk le a picsába a bulit. Igen, lekéne. Akkor takarodom, köszönjük. Akkor nagy tapsot Puzsér Robertnek és a Nézőgéző Apokalipszis Szektának. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.